NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De landelijke eenheid van de politie wordt omgevormd tot twee organisaties. Eén voor landelijke opsporing en één voor landelijke operatie en deskundigheid. Minister Jezogus neemt de aanbevelingen hierover van de commissie Snijders over. Verder moeten de werkcultuur en het leiderschap binnen de politie structureel veranderen. En daarom is het onvermijdelijk dat een deel van de politietop weg moet. Het Russische leger heeft met het gericht bombarderen van het theater in Mariupol een oorlogsmisdaad begaan, schrijft Amnesty International in een rapport. Het Oekraïnse theater werd in maart volledig verwoest, terwijl de Russen volgens Amnesty wisten dat zich er ongeveer 1000 mensen schuilhielden. Het herdenken van het slavernijverleden op 1 juli moet een nationale feestdag worden, vindt de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme. Hij zegt dat het slavernijverleden in Nederland nu niet de erkenning krijgt die het verdient. De Nationale Feestdag zou wat hem betreft volgend jaar kunnen worden ingevoerd. En Ferdinand Marcos is geïnstalleerd als president van de Filipijnen. De zoon van oud-dictator Marcos won vorige maand ruim de verkiezingen. Bij zijn aantreden maakte hij bekend dat hij iets wil doen aan het voedseltekort in het land en daarom zelf minister van Landbouw wordt. Het weer dan, eerst droog, maar in de loop van de dag kans op felle regen en onweersbuien. In het oosten kan het vanmiddag nog 30 graden worden. In de regen is het hooguit 15 graden. Morgen geregeld zon en dan bij zo'n 22 graden. ANWB Verkeersinformatie. De ochtendspits is op veel plaatsen aan het oplossen. Zo niet op de plekken waar ongelukken zijn gebeurd. Zoals op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Langzaam rijden en stilstaan tussen Roelof Arendsveen en Zoeterwoude Rijndijk. 8 kilometer met een half uur vertraging. De rijstroken zijn daar net wel vrijgegeven. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag staat een kapotte vrachtwagen stil bij Bodegraven. Die wordt nu geborgen, veroorzaakt file vanaf Harmelen met een kwartier vertraging. Op de A16 van Breda naar Rotterdam is nog flink wat oponthoud na een ongeluk tussen Hendrikilo-Ambacht en knooppunt Terbrechtseplein. 10 kilometer met een half uur vertraging. Daar zijn 3 rijstroken dicht. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het kabinet moet lef tonen en van 1 juli de afschaffing van de slavernij een nationale feestdag maken, zegt de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme. Spraakmaker vanmorgen is fotograaf Ilvi Nielkecin. Goedemorgen, Ilvi. Goedemorgen. Ja, vind jij, is de tijd inderdaad rijp om van de afschaffing van de slavernij een nationale feestdag te maken? Nou, ik vind het wel mooi dat Katie Coty bijvoorbeeld de laatste jaren heel veel meer aandacht heeft gekregen. Vroeger fotografeerde ik het wel eens en dan was het relatief rustig en nu is er heel veel aandacht. Dus dat vind ik geweldig. Ja, ik vind het wel mooi eigenlijk als het een nationale feestdag zou worden. Het is wat concreter dan veel van de andere nationale feestdagen die we hebben. Voor mij in ieder geval. Van heel veel van die feestdagen weet ik de oorsprong niet meer. Noem er eens eentje. Pinksteren. Noem maar één. Uitstorting van de Heilige Geest. Kijk, heel goed. Je hoort daar Bart Wijndels, bij Nederland hoofdredacteur. Goedemorgen, Bart. Goedemorgen. Zit er lekker in vanmorgen. Ik wist niet dat ik er zo in zou komen. Nee. Wel fijn dat jij het wel weet. Heb jij moeite met het vieren van Pinksteren? Dit is een hele grappige vraag. Nee, geen moeite mee. Nee, maar ik, wat mij betreft gaan we die maandag gewoon weer naar ons werk. Ja, precies. En gaan we op 1 juli herdenken ook. Ja. En vieren. Kan soort, het niet ook en-en? Combi 4 en 5 mei, maar dan op 1 juli. Nee, nee, want 4 en 5 mei is ook herdenken en vieren van hetzelfde eigenlijk een beetje. Nee, ik bedoel, we hoeven niet Pinksteren in te leveren, toch? Om dan ook en jullie te vieren. Fijn om het allebei te hebben natuurlijk. Dat we niet vrije dagen hoeven in te leveren. Doe maar een extra dag. Ja. Het advies is 1 keer in de 5 jaar, Bart. Ja, dat en dat dan in de CAO komt te staan dat we ook echt vrij zijn, hè? Ja, dat vind ik zo'n gek. Dat is bij 5 mei ook, hè? Bevrijdingsdag. Ja. Ik weet nooit wanneer dat dan is. Volgens mij mijn werkgever ook niet. Het lijkt mij logisch om het gewoon elk jaar te doen. Inderdaad, om die reden eigenlijk. Dat je denkt van ja, wanneer is het dan wel, wanneer is het dan niet? Dat is te verwarrend. Doe het dan maar gewoon elk jaar, is jullie advies. Ja, en ik vind het ook belangrijk genoeg om er elk jaar op die manier bij stil te staan. Oké, we nemen het mee. Het is gezegd. We gaan naar stand.nl. Van Macrons hersendooddiagnose, nog maar 3 jaar geleden, naar springlevend. De NAVO gaat de komende tijd flink groeien. De budgetten gaan omhoog. Het aantal militairen gaat toenemen. En er komen 2 nieuwe lidstaten bij. Dat is besloten tijdens een NAVO-top die vandaag wordt afgesloten in Madrid. En daarom praat ik vandaag over de stelling: een grotere en sterkere NAVO geeft een veilig gevoel. Praat mee met stand.nl op 0800 1101. President Putin's war against Ukraine has shattered peace in Europe. De NAVO gaat zijn militaire slagkracht enorm uitbreiden. Honderdduizenden extra manschappen. Eindelijk iets te vieren. NATO has responded with strength and unity. De Russische reactie van Poetin waarschuwde voor spanningen, dus dat hij kernwapens waarschijnlijk gaat samentrekken langs de 1340 kilometer lange grens. Door die oorlog in Oekraïne krijgen we een grotere en sterkere NAVO. Precies wat de Russische president Poetin altijd probeerde te voorkomen. NATO is back. We praten erover door aan de hand van de stelling: een grotere en sterkere NAVO geeft een veilig gevoel. Spraakmaker binnendienst is Ylvi Nieuwkecin. Ja, Ylvi, de NAVO was voor veel mensen toch een beetje een abstract en ver weg ding. Ik denk, eventjes de lijn trekken weer met Pinksteren, dat heel veel mensen niet eens meer weten waarom de NAVO ook alweer tot leven werd gewekt eigenlijk, hè, werd ingesteld of in der tijd. Maar jij was afgelopen maand in Oekraïne en ja, daar was niks abstracts aan, hè? Nee, dan komt het inderdaad wel veel dichterbij. De laatste keer dat ik echt heel actief over de NAVO heb geleerd was volgens mij met toen ik in de HAVO zat. Dan moest je daar alles over leren, maar het was inderdaad een soort van ver van je bed. En ik was in maart in Oekraïne en ook een dag mee met een leger daar dat burgers aan het trainen was om daar het leger uit te breiden in die kant van het land. En toen dacht ik wel, oh ja, een goed leger hebben en daar geld voor hebben. Het is ineens zo dichtbij allemaal dat ik veel meer zag van, ja, het is misschien toch belangrijker dan het voelde in de afgelopen, nou ja, jaren ervoor. Ja, voelt het dan voor jou persoonlijk ook veilig dat zo'n NAVO uitbreidt, het materieel ook uitbreidt, het aantal lidstaten ook uitbreidt, dat het groter wordt? Of zeg je nou, niet per se? Nou ja, dat, weet je, ik voel me niet onveilig als burger in Nederland. Ik heb me altijd heel erg veilig gevoeld hier. Komt misschien ook doordat ik vaak in landen werk waar het niet veilig is. Dus ik voel, maar ja, het is misschien toch een schijnveiligheid als je ziet hoe dichtbij nu Rusland ineens voelt. Ja, ik denk toch wel dat ik het ietsje fijner idee vind dat de NAVO een soort van wakker gemaakt is. En dat die nu versterkt wordt. Je prioriteit is bij iedereen. Bart Wijnels, de NAVO-top nu dus ten einde. Wat doen jullie met Vrij Nederland, met de NAVO? Kom je met een mooi groot verslag van deze top? Wij kijken de kranten, die kijken naar wat er deze dag gebeurt en deze week in Madrid. Wij kijken naar de grote geopolitieke veranderingen natuurlijk. En daar komt ongetwijfeld aandacht aan. En Diewertje Kuipers, die van ons werk, weet heel veel van, laten we zeggen, de defensie in de brede zin des woords. Dus we komen daar ongetwijfeld op terug, maar niet per se vandaag. Het is natuurlijk een veel langer lopend iets. Je zou kunnen zeggen sinds de jaren 40, toen de NAVO werd opgericht en het in antwoord erop het Warschau-pact, dat we, nou ja, toen ik jong was met Doe Maar en dat er één iemand op een knop kon drukken en dan het einde van de wereld zou komen. Dat gevoel op individueel niveau, dat hebben mensen wel weer een klein beetje teruggekregen. Ik heb best vaak in appgroepjes kaartjes van Nederland langs zien komen met wat als de tsaarbom, de grootste bom die Rusland heeft, op Den Haag zou vallen. Oh ja. Welk stippel zit je dan binnen of buiten het stippellijntje waar je, dat je nog leeft, zou ik zeggen? Ja. Wij niet. Nee. Ja. Nee, maar het interessante is natuurlijk ook, hè, als je zegt het geeft wellicht een veilig gevoel. Gaat het dan om de aankondiging dat de wil er is om de NAVO uit te breiden? Of, want de vraag is nog, gaat het ook lukken? We zitten natuurlijk nu ook in een tijd waarin een groot tekort is aan grondstoffen, aan personeel. Dus je kunt het geld wel hebben, je kunt het wel willen. Maar is het realistisch ook? Nou kijk, het is denk ik, voor op individueel niveau is het vooral het gevoel dat je merkt dat er weer een soort van saamhorigheid ontstaat in dat Noord-Atlantische. Wat Ylvi ook zegt, dat iedereen het belang er weer van inziet. Precies, en dus ook dat de wereldleiders dat zien. Ja. Maar dat heeft ook een keerzijde, want dat, ja, je weet dat dat ook aan de andere kant ervoor zorgt dat dingen weer. Dus ik word er niet per se veilig. Ik krijg er persoonlijk geen veiliger. Met de andere kant bedoel je Rusland, hoe die hierop reageert. Ja, ja. Er wordt ook al veel gereageerd op de stelling. Een verdere uitbreiding van de NAVO geeft Michiel Vergeer een onveilig gevoel. De kans wordt steeds groter dat de NAVO aankoerst op een oorlog met Rusland. We wapenen al Oekraïne en vechten eigenlijk al mee. Huub vreest met de toenemende macht voor escalatie. Maar de mogelijkheid om snel op te schalen vindt hij wel nodig. Erik van Gerven vindt de toetreding van Zweden en Finland absolute versterking van de NAVO. Al is het geen garantie voor stabiliteit. We gaan naar Hans Nachtegaal, lid van onze Spraakmakers Community. Goedemorgen, Hans. Goedemorgen. U bent het oneens met de stelling dat een grotere en sterkere NAVO een veilig gevoel geeft. Waarom? Nou, ik hoorde het net al wel bij andere sprekers. Het creëert een soort schijnveiligheid. En twee autonome landen die zich tot nu toe redelijk veilig voelden in hun anonimiteit en autonoomheid, die voelen zich nu meer of meer gedwongen tussen aanhalingstekens, om toe te treden tot de NAVO. En hoe komt dat, vind ik, dat het niet optreden in Oekraïne van de NAVO heeft een situatie gecreëerd waardoor die landen zich onveilig voelen. Dus ze komen eigenlijk dichter bij de stap om toe te treden tot een organisatie die tot nu toe heeft aangetoond niet door te pakken. En die heel erg vasthoudt aan de grenzen van die worden gevormd door de lidstaten in plaats van daar overheen te kijken en te zeggen van ja, wij gaan ingrijpen als de grens van Polen wordt bereikt, maar niet als Oekraïne aanvallen. Nee, maar u zegt dus eigenlijk de NAVO heeft niet voldoende ingegrepen de afgelopen maanden? Ja, dat is makkelijk voor mij, hè, om te zeggen. Ik sta langs de zijlijn. Ja, maar goed, oké, maar u heeft het nu gezegd, maar waarom vindt u dat? Nou, omdat ze dat nu zo op de achtergrond wel doen. Wees dan een vent als organisatie en zeg van oké, ik sta voor datgene wat Oekraïne behelst. Dat een land is dat niet meer behoort tot het communistische deel van Europa. En dat vrijheid nastreeft. En ga dat dan ook als westerse vrije organisatie, de NAVO, ga dat dan ook verdedigen. Ja. Maar dan wordt het toch een wereldoorlog als de NAVO dat gaat doen? Ja, natuurlijk bestaat het risico. Maar is dat risico weg nu Finland en Zweden erbij komen? Kijk, vroeger, dat maakt u dus zorgen, kortom. Nou ja, ik heb in militaire dienst gezeten toen het IJzeren Gordijnen was. Toen was die dreiging er ook. Ja. Maar die dreiging was veel meer op de achtergrond, omdat een eventuele oorlog zou worden uitgevochten op een slagveld waarbij je veel meer inzicht had in de sterkte van de partijen. Maar je hebt nu zoveel wapens die tussen een traditionele macht zitten en een atoommacht, dat Poetin met andere middelen nu eigenlijk hetzelfde doet als wat hij met één atoombom had gedaan. En wij kijken toe. Dank, Hans Nachtegaal was dat, lid van de Spraakmakers Community. We gaan naar Laurien Krump, universitair docent en onderzoeker in de geschiedenis van de internationale betrekkingen. Goedemorgen, Laurien. Goedemorgen. Deel jij de zorgen van Hans Nachtegaal? Ik deel die zorgen, maar om een andere reden. Dus als je kijkt naar de uitbreiding van de NAVO met Finland en Zweden, vind ik het met name ook zorgelijk dat er een grens tussen de NAVO en Rusland van 1300 kilometer bij komt. Namelijk de grens tussen Finland en Rusland. Dat daardoor de kans op grensconflicten of dingen die per ongeluk uit de hand lopen en escaleren enorm toeneemt. En dat er dus niet meer een soort neutrale buffer, dat woord mag je haast niet meer noemen, maar het is wel van belang, tussen de NAVO en Rusland in zit. Ja, want Poetin die wilde dat altijd, dat die landen een soort bufferzone waren. Maar zeg je nou eigenlijk dat het voor de NAVO ook wel prettig was dat zo was? Ja, absoluut. En als je bijvoorbeeld kijkt naar de rol van Finland en Zweden tijdens de Koude Oorlog, hebben die zeker vanaf de jaren 70 en het hele Helsinki-proces een heel belangrijke rol gespeeld in bemiddelen tussen het Warschau-pact en de NAVO. En dingen in goede banen leiden en escalatie voorkomen. Mm-hmm. En waar ik me zorgen om maak, is dat je krijgt nu een heel zwart-wit beeld in Europa. En waar blijft dat grijze gebied dat je juist ook nodig hebt om conflicten in vreedzame banen te leiden. Ja, maar goed, wat verandert er nou eigenlijk concreet? Want Finland bijvoorbeeld, daarvan weten we dat leger oefende al samen met de NAVO. Ja, maar dat is natuurlijk voor de Russen wel echt een verschil. Je ziet ook dat de Russen het offensief ook in andere delen van Oekraïne dan de Donbass op dit moment echt een beetje aan het opvoeren zijn. Met allemaal raketaanvallen, left, right en center. Dat is natuurlijk ook om een vuist te maken. Want dit betekent voor Rusland, als Finland deel is van de NAVO en er gaat iets mis tussen Rusland en Finland, dan is Rusland in oorlog met de NAVO. En dat is natuurlijk een schrikbeeld voor Rusland. En dat is ook voor hen een reden om verder te escaleren en die troepen op te bouwen, nucleaire wapens neer te zetten langs die grens enzovoort. Ja, want dan gaat artikel 5, dat beroemde artikel, treedt dan in. Hè? Als één land wordt aangevallen, dan moet de rest gaan verdedigen. Vraag is nog even, waarom zouden Zweden en Finland hun bemiddelende rol opgeven nu dat ze ineens lid zouden zijn van de NAVO? Dat belang is er toch nog steeds voor hen om dat te blijven doen? Ze hebben er toch ook geen conflict? Voor hen is dat belang er nog steeds, maar voor Poetin is het natuurlijk heel anders. Dus een bemiddelaar moet geloofwaardig zijn voor beide kanten. En door toe te treden tot de NAVO zeggen Finland en Zweden... wij horen bij dat westerse militaire bondgenootschap dat ooit op is gericht tegen de Russen. Mm-hmm. To keep the Russians out, werd destijds gezegd. Yeah. En Poetin zal dat dus ervaren als echt een beetje overlopen naar de vijand. Want al is de NAVO niet officieel in oorlog met Rusland, zijn het wel bijna alle NAVO-landen die nu wapens leveren, et cetera. Mm-hmm. Voor Rusland zijn Finland en Zweden daarmee geen geloofwaardige bemiddelaars meer. Oké, en Poetin heeft ook al gezegd de spanningen gaan oplopen. Dat klinkt mij nog een beetje vaag in de oren. Wel een beetje beangstigend ook. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, hij houdt dat een beetje vaag, omdat hij denk ik zelf ook niet weet wat er precies gaat gebeuren. Een oorlog tegen Finland bijvoorbeeld is vanuit Russisch perspectief lijkt me echt volstrekt onmogelijk. Mm-hmm. Dit is ook een spannend moment, hè, dat die toetreding boven de markt hangt, maar die landen nog niet toegetreden zijn. Waardoor dat artikel 5 nog niet in werking is. Ja. Maar het zal betekenen dat hij op andere plekken wapens gaat neerzetten. Misschien ook kernkoppen. Dat hij wellicht in Oekraïne het offensief op een paar gebieden die meer richting het westen liggen gaat opvoeren. Ja. Dus hij zal natuurlijk wel een vuist laten maken, zodat de NAVO het niet in zijn hoofd haalt om wel die oorlog met Rusland aan te gaan. Dank, Laurien Krump was dat. Universitair docent en onderzoeker in de geschiedenis van de internationale betrekkingen. Gaan we naar Margot Keur, communitylid. Goedemorgen, Margot. Ja, goedemorgen. Een grotere NAVO, geeft u dat een veiliger gevoel? Ja. Want er wordt steeds gezegd, hè, bij zo'n alleenheerser als Poetin, hè, weet geen enkele wereldleider wat hij eigenlijk van plan is. En het geeft daarom inderdaad een goed gevoel. Hè, wanneer wij dus met z'n allen dus, elkaar gaan steunen. Ja. En ook als mogelijk een ander land iets geks doet. Ja. Een ander land zou ons ook plotseling kunnen binnenvallen. En dan worden wij hopelijk gesteund door andere landen, de NAVO. Mm-hmm. Want je ziet ook, hè, toen de oorlog uitbrak in Oekraïne in februari. Toen waren vele landen zeer terughoudend wat betreft steun en hulp, hè, aan dat land. Maar door de huidige media zien we allemaal, hè, dat dat land totaal aan een totale verwoesting ondergaat. Vele miljoenen dus gevlucht zijn. Hè, dus het is een zeer ernstige oorlog. En ja, toen zijn heel veel landen dus teruggekrabbeld. Hè, en alsnog toch eigenlijk wel gaan helpen. Maar doordat wij dus nu heel veel gaan helpen, zitten wij ook eigenlijk al met één been in die oorlog. Zo voelt, hè, dat voor u. Het blijft gevaarlijk. Ja, dat, dus, zo voelt dat voor u, dat wij al meedoen. Ja, voor mij, hè, nou, en ik denk ook voor andere wereldleiders, hè, vooral omdat ze inderdaad ook in het begin zeer terughoudend waren, omdat ze dus bang waren dat ze er zelf in meegesleurd werden. Mm-hmm. Hè, maar ja, omdat dit zo erg is, vindt iedereen, alle landen, dat je echt dit land moet helpen. Ja. En straks ook misschien met de wederopbouw. Hè, maar dat betekent dat wij in feite dus nu wel met één been ook in die oorlog staan. Dank, Margot Keur was dat, lid van onze community. We gaan naar Marten Kruijf, oud-commandant der landstrijdkrachten. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe reageert u op de stelling van vandaag? Geeft de uitbreiding van de NAVO u ook een veiliger gevoel? Ja. Kijk, sinds 1945 leven wij natuurlijk in een werelddeel Europa dat bol stond van de oorlogen. Uh-huh. 1870, Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog. En we hebben sinds tijd eigenlijk 80 jaar vrede gehad door afschrikking. Die afschrikking zijn een beetje uit het oog verloren, waar de Oekraïne nu eigenlijk onder leidt. Het wordt tijd dat we weer overgaan tot een mechanisme, tot macht laten zien ten opzichte van macht van Poetin. Want mm-hmm. dat is echt het enige middel op ja. dit moment dat we vrede kunnen hebben. Ja, er wordt dus fors meer geld geïnvesteerd nu in verschillende defensies van de lidstaten. De budgetten gaan omhoog. Eerst maar eens even dat materieel, want er moet ook meer materieel maar aangeschaft worden. In hoeverre kan dat? Dan zie ik voor me dat iedereen nu tegelijkertijd die wapenmarkt opgaat. Er is sprake van een grondstoffentekort over de hele wereld, voor van alles en nog wat. Hoe reëel is het om dit snel aan te vullen allemaal, aan te schaffen? Dat is echt wel een ding. Want wat ik een beetje mis in de discussie is, hoe zijn we nou in zo'n situatie gekomen? Dat we de afgelopen 10 jaar NAVO zo hebben afgebouwd. Het zou slim zijn om even na te denken hoe dat nou kan. Want je hebt echt een punt, voordat je dat weer opbouwt, duurt echt tientallen jaren voordat je weer alles op orde hebt. En het afbouwen, dat gaat snel. Dus we hebben wel echt een strategische fout met z'n allen gemaakt door te snel af te bouwen. Opbouwen gaat gewoon jaren kosten op zijn minst. Ja. Als wij dan zeggen, die uitbreiding van de NAVO geeft een veilig gevoel, en u zegt dit, dan neemt dat gevoel toch weer een beetje af bij mij. Dan denk ik, wacht even, dat is dus pas veilig over tientallen jaren, zegt u? Nou ja, het goede nieuws is dat we één land hebben binnen NAVO wat heel veel kan en wat heel snel heel veel troepen kan verplaatsen. En dat is onze grote broer over de plas. Amerika. Alleen het is goed dat we daar niet te veel op moeten gaan hangen. Wij moeten als Europa echt onze eigen weg ook gaan. Ja, en hoe staat het met Amerika? Want ik had begrepen dat Biden inmiddels zoveel wapens heeft gestuurd naar Oekraïne dat hij zijn eigen voorraad nu ook aan moet vullen. Lukt hem dat allemaal een beetje op tijd dan? Ja, die Amerikaanse industrie kan wel wat aan. Wat mij het meeste opviel is dat Amerikanen nog meer troepen in Europa gaan stationeren. Dus dat is eigenlijk tegengesteld aan de periode Trump. Dus het commitment van de Verenigde Staten naar ons werelddeel, dat is er wel degelijk. En dat stelt me ook weer een beetje gerust. Ja, en over mensen gesproken, hebben wij die? Kunnen wij die krijgen? Zo ja, waar halen we ze vandaan? Ja, ik denk dat wij zelfs als we de krijg nog twee keer zo groot zouden maken, kunnen we het nog vullen. We hebben gewoon te veel mensen die niet deelnemen aan het arbeidsproces. We hebben te veel mensen in de jeugdzorg. Defensie is echt een vormend instituut. Ik ben daar helemaal niet bang voor. Geef mij 2 jaar de tijd en je hebt de defensie vol. Ben Kijk, ervan overtuigd. Dat klinkt goed. Dank. Marten Kruijf was dat. Oud-commandant der landstrijdkrachten. Gaan we naar Peter Valstar, VVD-Kamerlid. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u van onze stelling vandaag? Uitbreiding van de NAVO geeft een veilig gevoel. Nou ja, veiligheid is natuurlijk een relatief gevoel, zeker in deze tijden. Nou, als je kijkt naar Nederland. Ik denk dat deze opwaardering van de troepen aan de oostgrens, dat met name een veiliger gevoel moet geven voor onze bondgenoten aan de oostflank. En dan denk ik bijvoorbeeld aan Polen, Roemenië, Slowakije. Ja, maar goed, we hoorden net Laurien Krump zeggen. Het kan er ook toe leiden dat Poetin de spanning een beetje op gaat voeren daar aan die grenzen. Nou ja, laten we wel wezen. Poetin heeft zelf de spanning opgevoerd. En ik denk dat Poetin er ook niet echt rekening mee had gehouden dat hij de NAVO een harde reset heeft gegeven. Want dat is wel wat er gebeurd is. Jullie begonnen aan het begin van de uitzending ook al met de uitspraak van Macron. Die verklaarde eigenlijk de NAVO een jaar of 2-3 geleden hersendood. Nou, ik denk dat dit inmiddels wel bewijst dat de NAVO alles behalve hersendood is. Ja. Nee, die constatering die heeft iedereen inmiddels inderdaad ook wel gedaan. Maar de vraag is natuurlijk, wat gaat Poetin dan nu doen? En is het dan ook daadwerkelijk een veiliger situatie als Poetin hier weer op gaat reageren? Actief? Nou ja, ik denk dat Poetin momenteel wel wat andere zorgen aan zijn hoofd heeft. En dat is met name aan de Oekraïnse, op het Oekraïnse slagveld. En je ziet ook aan de oostgrens dat hij wel nog wat terugtrekkende bewegingen heeft gemaakt. Ja. Laten we wel wezen. We hebben ook het grensgebied met Rusland. Dat is wel ook weer vergroot met 1300 kilometer. Met het toetreden van Finland. Ja. Nederland gaat zelf ook het defensiebudget ophogen. We hoorden net dat het niet makkelijk is om het materieel heel snel aan te schaffen bijvoorbeeld. En er moeten natuurlijk ook gewoon keuzes gemaakt worden. Want er is ook tekort aan personeel, ook in Nederland. Er zijn al tijden zorgen over de staat van het militaire vastgoed hier in Nederland. Denk bijvoorbeeld aan de kazernes. Waar moet nou de focus liggen? Want dat is denk ik een politieke keuze. Eerst in Nederland alles op orde en dan langzaam die macht uitbreiden voor de NAVO. Hoe ziet u dat? Ja, ik wil Defensie daar echt alle ruimte toe geven. We hebben Defensie de afgelopen decennia eigenlijk tot op het bot uitgekleed. En je kan de krijgsmacht kan je eigenlijk best eenvoudig afbreken, maar het opbouwen dat gaat zoveel jaren kosten. Dus daar moeten we ook gewoon realistisch in zijn. Het is ook maar de vraag wat Nederland nog bovenop wat ze nu al leveren, straks aan de oostgrens, nog eens extra zou kunnen leveren. We hebben vanmiddag hier in de Tweede Kamer een debat over het vastgoed. Defensie moet gewoon echt een grote reorganisatie toepassen. Defensie heeft 350 locaties, meer dan 10.000 gebouwen. En bij meer dan de helft van die gebouwen zijn meer dan 2 ernstige tekortkomingen. Ja. Dus dat betekent ook nogal wat voor Defensie wat we hier op eigen vlak nog moeten doen. Ja, precies. Wat is dan uw inzet bij dat debat? Nou, wat ik daarin belangrijk vind, en dat die ontwikkeling zie je nu ook in de Tweede Kamer, dat er alweer partijen zijn die dan bijvoorbeeld bij de Johan Willem Friso-kazerne eigenlijk een soort van veto willen gaan toepassen. Ja, ik wil daar echt Defensie, de lokale overheden, alle ruimte geven om daar uit te komen met elkaar. Want als je specifiek naar Assen gaat kijken, daar zijn zo'n 1000 lagere manschappen, of manschappen en lagere officieren actief. Ja? Ja, als de overheid daar banen tegenover kan zetten, hoogwaardige banen, waar de regio ook weer een stuk beter van wordt, ja, dan vind ik dat we eigenlijk 2 vliegen in 1 klap slaan. Dan wordt Defensie er onderaan de streep beter, omdat ze meer kunnen gaan concentreren en ook gebouwen kunnen afstoten. In plaats van nu al te besluiten om te zeggen, nee, die kazerne mag absoluut niet dicht, want dan blijven we bij het oude. En dat is nu wel de belangrijkste boodschap voor Defensie. Blijf niet bij het oude. Ga nu eigenlijk het dak repareren, terwijl de zon schijnt. Dank, Peter Valser was dat VVD-Kamerlid. Martijn Kitsen is hoogleraar aan de Nederlandse Defensieacademie en voormalig officier. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Op de NAVO-top van de afgelopen dagen ging de aandacht vooral uit naar de dreiging vanuit Oost-Europa. Op zich ook niet heel erg onlogisch natuurlijk. Maar u merkte tijdens een reis door Amerika dat het land zich veel meer zorgen maakt om de dreiging vanuit China. Ja, dat klopt. Ik was vorige maand was ik in de Verenigde Staten. En ik heb daar heel veel mensen gesproken door het hele land. En je merkt, zeker mensen uit de militaire buitenlandse zakenhoek daar, er wordt heel erg naar China gekeken. En dat zie je nu ook terugkomen in het NAVO-strategisch concept. Daar staat nu, voor het eerst staat China daar ook echt in genoemd. Mm-hmm. Ik denk, als je praat over dat veilige gevoel van de stelling, om daar even naartoe te gaan. De manier waarop ik vanuit mijn werk naar de toekomst kijk, dan krijg ik niet per se een veilig gevoel. Maar wat doet dit strategisch concept? Ik denk dat het wel ons beter voorbereidt op de toekomst die op ons gaat afkomen. Voor mij is echt, op dit moment is met de oorlog in Oekraïne, het is helemaal goed dat wij ons focussen op Oost-Europa en zorgen dat onze verdediging daar op orde komt. Maar op de lange termijn, ik denk dat China ook voor ons een bedreiging vormt. In die zin, daar gaat gewoon een grote geopolitieke verschuiving plaatsvinden. Ja. En je ziet dat dit nu ook voor de NAVO een onderwerp gaat worden. Ja, maar zijn al die andere NAVO-leden, bijvoorbeeld die Europese, wij, ook Nederland, ons er voldoende van bewust dat onze belangrijkste NAVO-bondgenoot eigenlijk zijn prioriteit op de lange termijn heel ergens anders heeft liggen, namelijk China? Nee, ja, dat vraag ik me dus ook af. Ik denk het van niet. Wij zijn zo bezig met Oekraïne, met onszelf in Europa. Ja. Als je kijkt, voor de Amerikanen is echt China nummer 1. En een generaal in Amerika, die zei letterlijk tegen me, voor ons, dat hele Oekraïne is een tactisch gevecht, iets op lager niveau. Het hogere niveau, het strategische probleem, is China. Ja. En, staan we met al die troepen straks langs de grens met Finland en Rusland? Is het de verkeerde grens? Ja. Nee. Kijk, dat heeft zeker zin. Wij hebben geen grens met China. Dus die troepen en onze afschrikking tegen Rusland op orde brengen, dat heeft echt, dat is gewoon nodig. En dat heeft nu ook prioriteit. Maar op de lange termijn gaat ook de competitie, met name tussen China en de Verenigde Staten, dat gaat voor ons ook gevolgen hebben. Ja, en daar moeten we ons dus bewust van zijn. Dank, Martijn Kitsen was dat, hoogleraar aan de Nederlandse Defensie Academie. Zometeen overigens bij Sven op 1. Het is altijd goed om te blijven luisteren naar Radio 1. Maar hij spreekt straks met premier Mark Rutte vanaf de NAVO-top. Dat wordt interessant. En doe nog een klein oproepje voor stand.nl. Je mag namelijk zelf ook een stelling bedenken. Moet de leeftijdsgrens van alcohol nog verder worden opgehoogd? Moeten we weer 130 rijden op de snelweg? Moeten meer mensen fulltime gaan werken? Het mag overal over gaan. Welk onderwerp zou jij nou graag op de agenda willen zetten? Wat houdt je bezig? Waar maak je je zorgen over? Wat verdient volgens jou meer aandacht? Lekker veel vragen en suggesties vooral. Maar stuur ons een mail. Doe dat vooral. spraakmakers@kro-ncv.nl of laat een bericht achter in de community. Wie weet hoor je jouw bijdrage terug in de uitzending. En dan tot slot nog, want ik zou het bijna vergeten, de uitslag van de stelling van vandaag. Die is 60% is het eens met de stelling: een grotere en sterkere NAVO geeft een veilig gevoel. Regiobank is de buurtzame bank waar u voor uw bankzaken gewoon binnenloopt. Als onderdeel van de buurt steunen we lokale initiatieven waardoor mensen elkaar tegenkomen. En we helpen ondernemers, met bijvoorbeeld een lening voor het kopen van een bedrijfspand. Zo dragen we bij aan een fijne buurt om te wonen, werken en leven. Daarom is Regiobank de buurtzame bank. Vrije Vogels, de nieuwe roman van Ilja Gort, nu in de winkel. Wilt u een bedrijfspand kopen of uw bedrijfshypotheek oversluiten? Loop binnen bij de zelfstandig adviseur in uw buurt of kijk op regiobank.nl. Regiobank, de buurtzame bank. Schat? Ja, lieverd, is er wat? Nou, je zit in mijn stoel. Ja, heerlijk zit hij, hè? Wil jij ook zo lekker zitten? Nu bij Prominent 400 tot 1000 euro inruilkorting op al onze stoelen en banken. Kom dus snel langs in een van onze winkels of kijk op prominent.nu en maak een afspraak. U wilt uw vermogen behouden voor de volgende generatie. Investeer in de lange termijnvisie van Meerdervoort. Duurzaam in vastgoed. Onze actuele aanbieding ligt in Amersfoort. Deelname vanaf 100.000 euro en 5 jaar lang een maandelijkse renteuitkering. Wij geven altijd hypothecaire zekerheid. Ga naar meerdervoort.com/Amersfoort. Zomervakantie. Heb jij al plannen gemaakt? Belsimpel helpt je om, wat je plan ook is, zorgeloos te kunnen genieten. Daar vind je namelijk het KPN Unlimited abonnement. Dat is onbeperkt internet op het betrouwbare netwerk van KPN. Nu extra voordelig. Bijvoorbeeld in combinatie met de iPhone 13. Geniet ook zorgeloos van je zomer met Belsimpel. Als je in een verbouwing zit, zit je ook met potentiële conflicten. Dit is de voicemail van aannemersbedrijf De Vier. Zo krijg ik mijn aannemer niet te pakken, want hij laat niets meer van zich horen sinds ik een aanbetaling heb gedaan. Dit is de voicemail van aannemersbedrijf. Ik heb zo'n voorgevoel dat er iets niet klopt. Gelukkig ben ik verzekerd bij ARAG, want die kan ik altijd bellen voor een luisterend oor en de beste juridische hulp. Goedemiddag, met Sophie van ARAG. Waarmee kan ik u helpen? Met ARAG kan je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Klimaatopwarming tegengaan? Ja zeg, ik heb een bedrijf te runnen. Dat horen we regelmatig bij EY. Terwijl bedrijven die onderdeel van de oplossing zijn, zijn de winnaars van morgen. EY helpt bedrijven en organisaties op allerlei manieren om de omslag te maken. Van inzicht en rapportage over hun klimaatimpact tot de transformatie van productieprocessen. Kijk voor meer informatie op ey.nl/sustainability. EY Sustainability. Duurzaamheid hard gemaakt. Uur. NPO Radio 1. Roos Abelman. Dat wordt nog behoorlijk afkicken na vandaag. Geen BN'ers meer in gokreclames. Vraag is, wanneer ben je eigenlijk een BN'er? Een ex-BN'er, dus BN'er af. En wat als je als niet-BN'er in een gokreclame zit en je wordt alsnog bekend? Nou ja, van die vragen en andere urgente zaken bespreken we zo in ons mediaforum met spraakmaker, fotograaf Ilvi Nieuwkitchen, Vrij Nederland hoofdredacteur Bart Wijndels en net binnen parool-columnist en semi-BN'er Roos Slikker, mag ik dat zeggen? Nee, ja, ik mag hoe voel jij jezelf? BN'er. Ik mag alles zeggen, maar ik heb het niet op een visitekaartje staan. Dat je BN'er bent, bedoel je? Nee, joh, doe normaal. Helemaal niet. BN'er. De DN. Zometeen meer is NOS-journaal van die andere BN'er van het journaal. Dat is Lieslotte Thomassen. De landelijke eenheid van de politie wordt omgevormd tot twee organisaties. Eén voor de landelijke opsporing en één voor landelijke operatie en deskundigheid. Minister Jezel Guus neemt de aanbevelingen hierover van de commissie Schneiders over. Politiek redacteur Wilco Boom. Volgens de minister zitten de grote hoeveelheid aan taken die de landelijke eenheid nu heeft, de organisatie eigenlijk in de weg. En daarom dus twee eenheden. Eén dus voor landelijke operaties en expertise en één op landelijke opsporing van zware vormen van georganiseerde criminaliteit en terrorisme. Verder moeten de werkcultuur en het leiderschap binnen de politie structureel veranderen. En daarmee is het onvermijdelijk, zegt de commissie, dat een deel van de politietop weg moet. Het Russische leger heeft met het gericht bombarderen van het theater in Mariupol een oorlogsmisdaad begaan. Dat schrijft Amnesty International in een rapport. Het theater werd in maart volledig verwoest, terwijl de Russen volgens Amnesty wisten dat er zich ongeveer 1000 mensen schuilhielden. Volgens het gemeentebestuur kwamen ongeveer 300 mensen om het leven. Amnesty spreekt van minstens 12 doden. Waarschijnlijk zijn het er veel meer, mogelijk honderden, maar dat is volgens Amnesty niet na te gaan. Rusland ontkent de aanval. Het openbaar vervoer komt in de problemen nu het kabinet de coronasteun stopzet eind dit jaar. Volgens vervoerders is dat te snel, waardoor ze noodgedwongen hun dienstregeling met 20-30% moeten verminderen. Universiteiten en studenten slaan alarm, schrijft het AD, omdat ze vrezen dat studenten in de problemen komen. Het herdenken van het slavernijverleden op 1 juli moet een nationale feestdag worden. Dat vindt de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme. Hij vindt dat het slavernijverleden in Nederland nu niet de erkenning krijgt die het verdient. Ferdinand Marcos is geïnstalleerd als president van de Filipijnen. De zoon van oud-dictator Ferdinand Marcos won vorige maand de verkiezingen. Bij zijn aantreden maakte hij bekend dat hij iets wil doen aan het voedseltekort in het land en dat hij daarom zelf minister van Landbouw wordt. In gokreclames mogen vanaf vandaag geen bekende Nederlanders meer optreden. De maatregel is bedoeld om jongvolwassenen en kwetsbare mensen te beschermen tegen verslaving. Het Trimbos Instituut is blij met de maatregel, maar zegt dat het een eerste stap moet zijn. Het verdwijnen van die rolmodellen is een goede stap, de goede kant op. Maar eigenlijk zou je verder moeten gaan. En wat je nu ziet dat er gebeurt, is dat het hele land wordt volgehangen met bushokreclames en posters langs de snelweg. Ja, dat komt dus ook terecht bij jongeren, kwetsbare mensen en mensen die hiervoor een gokprobleem hebben gehad.

Wij vrouwen hebben er eigenlijk niks van gezegd. Want ze zegt, je komt in een omgeving waarin veel mensen al zeggen, wat doen die vrouwen hier? En dan weet je ook wel, als je dit gaat aankaarten, dan is het het makkelijkst dat jij eruit gaat. Nou, dat is natuurlijk best heftig en, mm-hmm. En een pittige uitspraak. En toevallig zat ik gisteravond ook naar de documentaire over de turnsters, de Gouden Generatie heet volgens mij, mm-hmm, yep, te kijken. Waarin ze vertellen, de Gouden Lichting, geloof ik. De Gouden Lichting, dat was het. Waarin ze vertellen over nou ja, toch ook veel grensoverschrijdend akelig gedrag. En ik dacht toen wel wat opvallend, opmerkelijk eigenlijk, dat dat in documentaires, dat mensen blijkbaar bereid zijn om dit te vertellen. Best wel belangrijke, maar ook precaire zaken. Ja. En dat geeft toch ook wel de kracht aan van de documentaire als een soort van bijna slow journalism, zou ik maar zeggen. Je, mm-hmm, je trekt vaak toch als documentairemaker een tijd met iemand op. Je investeert veel tijd en aandacht. En ik kan me zo voorstellen dat als je zoiets op je lever hebt of iets wil vertellen, dat je dat dan ook prettig vindt op een plek waarin, mm-hmm, je ook een beetje de ruimte en de tijd, ja, krijgt. Het, ja, is toch iets anders dan een talkshow waarin het misschien in een paar minuutjes moet. Ja. Bij die turnsters is het zo dat zij eigenlijk gewoon hun verhaal vertelden. Je ziet het ze, ja, vertellen. Maar wat ze vertellen, dat was al wel bekend. Ja. Wat interessant is nu in deze documentaire is dat wat Daphne Koster zegt niet bekend was. Dat was, nee, niet bij het grote publiek. Nee, dus dat is ook, dit is gewoon nieuws. Het is nieuws. Het is nieuws. Ik wilde maar wilde er wel bij aangeven wat ook de kracht van documentaires is. En dat het lang niet altijd alleen maar lang iemand volgen is. En ook dat het goed is dat die documentaires op een goed tijdstip worden uitgezonden. Niet aan de randen van de nacht, waar we ze nooit zien. Ja, want er wordt zoveel moois gemaakt. Wat we dus, dat dan weer om 12:25 ergens staat geprogrammeerd. Ik wilde gewoon een lans spreken voor de documentaire. Ilvie? Ja, want dan zijn er vervolgens, omdat het zo'n klote tijdstip is, heel weinig kijkers. En dan zegt zo'n omroep van, ja, er zijn heel weinig kijkers. Eigenlijk geen interesse voor documentaires. Ja, maar het probleem met documentaires is, ik heb ze zelf ook gemaakt en werk wel eens aan. Ik ben het helemaal met Roos eens. Maar het is heel duur om te maken. Want je zit inderdaad een jaar of 2 jaar of 3 jaar of 5 jaar. Mm-hmm. Of maandenlang bovenop een onderwerp dat dan inderdaad heel mooi en kwetsbaar wordt. Ja. Maar dat kost heel veel geld. Ja. En dat is er vaak niet. Dus daar is echt meer geld voor nodig. Ja. Ja. Maar Bart, jullie doen natuurlijk ook. Jullie doen ook wel onderzoek en langdurig ook. Ja. Ook kostbaar, iets minder kostbaar, want schrijvende pers, denk ik. Ja, iets minder kostbaar, hoewel ik in het verleden ook wel documentaires heb gemaakt. En ik zelf het echt als iets anders dan journalistiek zie. En omdat de documentairemaker altijd een regievisie heeft. Dus het is een beetje een principieel punt. Je hebt journalistiek en je hebt documentaires. Dat is net even een andere stijl, zou ik maar zeggen. Maar ik denk dat het kan heel... Kan het niet allebei? Kun je niet als documentairemaker nieuws maken? Nee, je kan altijd nieuws maken. Ja. Je kan ook als slager nieuws maken. Dat klinkt heel gevaarlijk. Gevaarlijker dan ik het bedoel. Nee, ik ben geïnteresseerd in waarom jij per se het onderscheid wil maken. Nou, omdat een documentaire uitgaat van de visie van de regisseur. En dat vind ik iets anders dan een journalistiek product maken. Dat is een subjectief, intrinsiek subjectief iets. En het is een beetje een arbitrair onderscheid misschien voor sommigen, maar ik zie dat zelf als iets fundamenteel anders. Uh-huh. En ik vind het een heel mooi genre, maar ik beschouw het dus niet als puur als journalistiek. Nee, omdat jij dus vindt dat het te subjectief is. Nee, ik vind het niet te subjectief. Ik vind het heel fijn dat het subjectief is. Het is vaak juist waardoor het krachtig wordt. Ja. Omdat er heel erg een mening in mag zitten. Michael Moore, om maar even een extreem voorbeeld van een documentaire. Dat is wel een heel sterk sturende documentaire maken. Dat geldt natuurlijk niet voor iedereen. Dat noem ik als extreem voorbeeld. Maar een documentaire heeft als kernwaarde dat er de visie van een regisseur leidend is. Ja, nee, en niet, laten we zeggen, het verslaan. Anders is het een reportage. Ja, nou ja, dat is waar. Ik denk wel dat je ook wel veel mengvorm hebt. En ik denk trouwens dat je in geschreven journalistiek ook niet altijd uit moet gaan volledig van de objectiviteit van de maker. Omdat er ook wel gestuurd wordt. Dus ik snap wel dat je het onderscheid maakt, hoor. Maar ik kan me zo voorstellen dat bijvoorbeeld zo'n documentaire over de voetbaldames, ja, daar zit wel een regievisie achter. Maar Daphne Koster vertelt tegelijkertijd, je vraagt natuurlijk toch naar een journalistiek onderwerp. Namelijk, mm-hmm, hoe zit dat met Overmars? En dat is gewoon dezelfde vraag die ik zou stellen en die jij zou stellen. Ja. Ja. Ja. En daarop krijgt zij antwoord. Je mag journalistieke vragen stellen in een documentaire. Ja, dat is mooi. Ja. Bart, wat jij zag, of eigenlijk zag je nauwelijks berichtgeving, daar moet ik naartoe, over het VN-akkoord over de natuur. Dit terwijl er zondag een cruciale voorbereidingsronde was dat tot een conceptakkoord moest komen. Dit moet je even uitleggen. De meeste mensen zullen het dus niet gelezen hebben ook. Ja. Waarom is het allemaal belangrijk nieuws? Nou kijk, we hebben allemaal vanaf augustus vorig jaar tot en met februari het nieuws gehad over de IPCC-rapporten. Er is veel aandacht voor geweest. En de conclusie van die rapport is eigenlijk van, er bestaat een hele duidelijke relatie tussen wat wij aan het doen zijn als mensheid en aan de andere kant klimaatverandering, ecosystemen en biodiversiteit. En we moeten ingrijpen. Dat is eigenlijk wat de IPCC zegt. Dat vonden we allemaal heel belangrijk. Daar hebben we allemaal heel veel aandacht aan besteed. Er zijn allemaal mensen op straat die we dan filmen met spandoeken. En vervolgens ga je naar de volgende fase van hoe gaan we hier beleid van maken? Hoe gaan we dat dan echt veranderen ten positieve? Hoe gaan we die 1 miljoen soorten die op punt staan van uitsterven proberen nog te redden? De koraal, voor de koralen is het te laat. Maar er zijn nog heel veel andere soorten die we misschien kunnen redden. En dan denk ik, gewoon vanuit een journalistieke interesse en als burger die dat graag wil volgen, dat je dan bij die volgende fase heel actief betrokken bent als journalistiek. En als ik dan inderdaad met na heel lang speuren op pagina 12 van de Volkskrant een klein berichtje vind over dat die onderhandelingen dus met 1000 mensen in Nairobi, 1000 onderhandelaars van 150 landen die samen zijn, die daar 6 dagen lang hebben onderhandeld, dat die helemaal mislukt zijn. En dat akkoord wat gepland was om in december, het zou eerst in China zijn, maar dat nu in Montreal getekend gaat worden, dat waarschijnlijk dus een lege huls wordt waarbij we allemaal dus weer tussen onze vingers doorgaan zien. Denk van, komt dat door gebrek aan aandacht van journalisten? Dat het mislukt, komt niet één op één door gebrek aan aandacht. Maar wat je wel ziet, is dat zo iemand die zo'n delegatie dan leidt zegt van, ik ben blij dat het niet in China is, waar demonstreren verboden is, maar in Montreal. Want dan komen al die Greta Thunbergs daar weer staan. En dan is er tenminste wat media-aandacht. Ja. En dan is er druk en dan kunnen er vaak meer dingen. Dus het is niet een één op één relatie, maar het is wel zo dat, omdat wij als media massaal hebben gezegd, nou, dit superbelangrijke onderhandelingstraject gaan we gewoon even met z'n allen helemaal negeren. Op een klein dingetje op Radio 1 na trouwens. Het heeft wel met elkaar te maken. Wat je aandacht geeft, groeit. Ja, Ilvi, ben je het daarmee eens? Nou ja, zeker dat wat je aandacht geeft, groeit. Dat is absoluut waar. Ik vraag me af, ik loop heel erg bij dit onderwerp te denken, hoe kan het dat er geen aandacht voor is geweest? Dat journalie, ik wist er niet van. Nou, ik ben best wel ik lees veel en ik luister veel. En ik ben ook best wel veel met klimaatonderwerpen bezig. Op dit moment in een researchfase voor een nieuw project. En ik heb dit eigenlijk helemaal niet voorbij zien komen ook. Nee. En dan denk ik, wat is dan de afweging geweest, zeg maar? Nou ja, er zijn nogal wat crisis op dit moment in de wereld die misschien wat meer gedachten liggen. Zoals de Oekraïne-crisis, de energiecrisis, als gevolg daarvan, de stikstofcrisis hier in Nederland. De enige journalist die erover schreef in Nederland, Ben van Rij, gevraagd, hoe denk jij dat komt? Ja. En hij antwoordde, ik vrees dat de aandacht eerder uitgaat naar gastekorten en dreigboeren dan naar het grotere plaatje. Ja. Dus er zijn nogal wat dingen, maar hij zegt dus eigenlijk, en ik ben het volstrekt met hem eens, die andere grote dingen zijn eigenlijk veel kleiner. Ja, nee, dat is wel zo. Alleen dat raakt natuurlijk de mensen die jouw product moeten kopen, en zo werkt het ook, veel directer. Bij het sterven van koraal wat minder aan de orde, omdat je gaat dan naar Australië en dan kun je niet meer duiken. En het kon wel, of je kan het wel doen, maar het is heel saai. Ja, ja, jammer. Nou, dat zijn Roos, denk je ook? Ja, dat het gewoon, en alles wat in de buurt is, dat krijgt altijd meer aandacht. Dus dat de dreigboeren, zeg maar, die ja, ik wil goed woord hoor. Maar die het plein van je dorp op kan komen rijden, daar heeft iedereen, hebben we het allemaal over. En Nairobi is dan opeens heel ver weg. Ja, ja. Maar denk je ook dat meer media-aandacht voor meer druk om tot besluitvorming te komen leidt? Ja, nou ja, dat leidt er wel toe. Zonder media-aandacht is die druk gewoon lager. Ja, ja. Terwijl we zagen ook dat bij een van de laatste klimaattoppen die er waren, volgens mij was die in Glasgow, dat er uiteindelijk er niet zo heel veel afgesproken was. En daar was heel veel media-aandacht voor. Terwijl de uitkomst echt miniem was. Nou ja, misschien dat die nog wel miniemer was als we er niet naartoe waren gegaan. Ja, dat is natuurlijk ook weer nooit. Ja. Ja, het is ook heel erg een vliegwiel-effect. Toch? Ik bedoel, als één krant erover begint, dan gaat het. En het is ook iets wat in verandering is. Hè? Ik bedoel, het is echt aan het verbeteren. Maar ik denk, het is wat ik vooral wil doen, is pleidooi om er nog meer, om gewoon daar een aantal journalisten naartoe te sturen met z'n allen. Ja. En we moeten daar gewoon houden nog meer aandacht op de bal van het grote plaatje. Houden ogen op de bal. Vanaf vandaag mogen BN'ers en oud-voetballers niet meer voor gokreclames worden ingezet. Dit is dus verleden tijd. Het online bettingplatform voor de slimme sportfans. Yeah. En dik als koning, dat willen we toch allemaal. Zet hem maar even op, maar nu wegwezen. Welkom bij Op het Matje bij Nathan. Als je mazzel hebt, gaat het goed. Maar je hebt niet altijd mazzel. Leef spannend. Niet roekeloos. Ja, we hoorden voetballers Andy van der Meijden, Dick Advocaat, Nathan Rutjes, presentator Wilfred Gené en programmamaker en oud-politiewoordvoerder Ellie Lust. Wart, misschien handig om het even helder te krijgen. Wanneer ben jij volgens jou een BN'er? Nou, dat heb, en daar heb ik even over nagedacht. Maar dat is als je mee hebt gedaan aan Wie is de Mol. Sorry, Roos. Roos Slikker heeft meegedaan met Wie is de Mol. Ja. 2017. Ja. Dus vanaf dat jaar is Roos Slikker voor jou een BN'er. Ja, dat is zeker. Ja. Maar toen was je al columnist bij Libelle. Dat vind ik een twijfelgeval. Ik was ook tafeldame bij de Wereld Draait Door. Dus ja, nee. Maar mijn BN'erschap gaat in golven. Hè? Dus ik ben nu... Wie is de Mol? Dat weet geen kip. Nou, dat weet misschien een enkele fan, maar dat weet geen kip meer. Want er zijn natuurlijk alweer allerlei lichtingen na mij gekomen. Dus ja, dat BN'erschap, dat is ook nog eens gewoon een fluctuatie onderhevig. En dat is me goed ook. Wil je het zijn, BN? Nee, je bent zo nummer natuurlijk niet. Nee, het maakt me helemaal niks uit. Nee, Zou jij nu in een gokreclame kunnen? Nee. Ik ben echt niet bankable genoeg. Nee, dat denk ik niet. En ik ben ook wel van de categorie... mensen heel vaak tegen mij zeggen, ik ken jou ergens van. Zat jij in Den Helder op school? En dan zeg ik nee. En dan word ik heel ongemakkelijk. En dan zeggen mensen van, ja, maar ken je toch? Ik zeg, ja, nou, ik ben heel soms wel eens op tv. Want dat is een beetje raar zo om te zeggen. En dan zeggen mensen, nee, kijk nooit tv. Je zat in Den Helder op school. Denk ik, nou, okay. Dan is dat het. Prima. Ja, maar je wordt wel herkend op straat. Ja, maar dus zo? Of verkoop jij niet de krentenbollen? En dat is natuurlijk ook, ik word wel herkend, maar ik word het meest eigenlijk toch herkend van het werk dat ik doe. Dat vind ik gunstig. Ja. Van wat schrijf je mooie stukjes? Nou, ja, dat is dan heel aardig. Maar ik denk toch wel dat jij te bekend bent om in een gokreclame te komen. Ja, denk ik. Ik ben het met je eens. Nee, want dat is ontscheidsschaal. Dan moet ik even uitleggen. Sorry, de regel was namelijk, er mochten in eerste instantie geen voetballers in deze gokreclames. Dat was helemaal aan het begin vastgesteld. Met als gevolg dat er dus ex-voetballers in de reclames kwamen. Gewoon. En andere BN'ers. En nu zeggen ze, nou, in Den Haag is ook geen goed idee. We kappen met die BN'ers. En toen bedachten wij op de redactie, gaan we nou dan straks oud-BN'ers wel weer zien in die reclames? Ik wil in die commissie bewegen of iemand een BN'er is. Ja, dat is een goed gesprek inderdaad. En dan elke week moeten we samenkomen van, is Roos alweer een BN'er? Ja, want daar komt jouw vraag van dan. Ja, Roos, wat als jou gebeld zou worden? Als oud-BN'er. Nee, ik zou het niet doen, beste mensen. Ik maak geen reclame voor je. Nee, dat snap ik. Maar hoe zou je dat voelen? Stel, je wordt gebeld. En die zegt, nou, mevrouw Slikker, ik heb u al een tijdje niet meer in beeld gezien. We dachten, misschien bent u wel geschikt voor, even los van je antwoord. Zou je dat ongemakkelijk vinden? Ik vind dit gesprek buitengewoon ongemakkelijk. Ik vind dat het ook al veel te lang over mij gaat. Ik zou dat vrij hilarisch vinden. Ja, maar ik hang niet zo aan het BN'erschap. Ik denk dat de meeste oud-BN'ers heel blij zijn als en opportunistisch genoeg om dan weer op tv te komen. Ja? Ja. Ja. En heb je ook nog een ander dilemma, namelijk wat nou als je een BN'er wordt omdat je in zo'n reclame zit? Ja, dat gebeurt dan. Dan mag je daarna niet meer. Dan heb je de Harry Piekema-achtige constructies. Dat is die Albert Heijn. Grote supermarkt. Jumbo. Weet ik veel. Supermarkt. Meneer, en die werd natuurlijk heel bekend. Was gewoon ook een acteur, maar werd heel bekend door die reclame. Ja. Maar hoe moeten we daar dan mee omgaan? Ja, ik vind het complex dit, jongens. Ilse, fotografeer je eigenlijk graag BN'ers? Nou, op zich vind ik het best wel leuk bij BN'ers. Meestal vind ik het leuk bij BN'ers die zich niet heel erg ophangen aan het BN'erschap. Dus die zoals gewoon Roos. Leuk. Zoals Roos. Die heb ik ook wel eens gefotografeerd. Ja. We komen er net achter dat het zo'n 12 jaar geleden was. Ja, dat kan je nagaan. Ver voor haar BN'erschap. Ja. Ik vind een BN'er, ja, wel of niet een BN'er. Ik vind het leuk als mensen er niet zo aan hangen. Ja, dan is het leuk. Dan zijn ze wat echter of zo. Absoluut. Niet zo bewust van hun eigen positie. Precies. Misschien. Ja. Maar even serieus nu over dit onderwerp. Ja. Een logisch besluit om dit te weren. Er zijn onderzoekers geweest die uitwijzen dat de inzet van bekende mensen uit de voetbalwereld het normaler maakt om mee te doen aan kansspelen. Nou ja, ik vind het heel logisch. Ik vind het nog bijna onlogisch dat er überhaupt nog reclame voor gemaakt mag worden. Waarom moet je reclame maken voor dingen die niet goed zijn voor mensen? Zoals alcohol, roken en gokken. Ja. Nou, en het lastige is, wat ik er lastig aan vind, is dat ik de kans is vrij klein dat ik aan het gokken sla, omdat ik Westie Snijder zie gokken. Of weet ik veel wie. Ellie Lust, misschien? Nee. echt, ik denk dat ik me kan mezelf kan inhouden. Maar het is vooral natuurlijk vaak een jonge doelgroep die mm-hmm. heel idolaat is van BN'er. Die dat ook misschien veel belangrijker vinden van oudspelers en dat soort dingen. En ik denk dat we er met z'n allen misschien toe moeten besluiten dat we niet graag willen dat die keihard gaan gokken. Ja. Precies, en ik denk dat we er ook toe moeten besluiten. Dat zou mooi zijn als je op basis van deze ervaringen nu afspreekt van bij reclame, die in principe verslavingsgevoelige producten, ja, gaan we gewoon nooit meer bekende mensen. Want dat zijn autoriteiten in bepaalde groepen. Mm-hmm. En die verlagen de drempel om het te gaan doen. Ja, moet je gewoon niet willen. Het idee, nee, was natuurlijk in eerste instantie, toen het gelegaliseerd werd, dat online gokken, was om ja, de gokkers bij de illegale sites weg te halen, waarbij helemaal geen zicht op was. En waarbij mensen ook echt in de problemen kwamen. En het idee was dan, als je dan reclame maakt voor die legale sites, waar alles goed geregeld is, ja, dan is dat beter voor deze mensen. Want gegokt wordt er sowieso. Ja, maar het waar aan voorbij is gegaan is dat er massaal gokreclames zijn ingekocht. Ja, maar echt. Online en in streaming media. Waardoor je heel veel meer mensen hebt in Nederland die, ja, nu weten dat je online kunt gokken. Ja, ja. Ja, het was te veel. Mijn zoon weet het nu. Die wist het niet. Nee, ja, precies. Ja, het was een niche. En dat, ja, is echt, het is van niche naar mainstream. Dat is niet echt de bedoeling, denk ik. Nee, echt niet. Het kabinet wil een gerichte aanpak om de persveiligheid te garanderen. We gaan even naar een serieus onderwerp. Minister Jezilgus en staatssecretaris Oesloe willen een stappenplan maken om de veiligheid van journalisten te verbeteren. Eén onderdeel van het plan is om Nederlanders bewust te maken van hoe media en journalistiek werken en waarom onafhankelijke media noodzakelijk is. Ja, dan dringt de vraag zich op. Hoe maak je mensen nou bewust van hoe journalistiek werkt? Bart, jij enig idee? Ja, zeker. Dat doen we al dagelijks. Door gewoon heel helder uit te leggen hoe onze stukken tot stand komen. En door gewoon transparant te zijn over onze aanpak. Mm-hmm. Maar ik denk dat het plan wat nu gepresenteerd wordt, dat stappenplan, dat daar veel meer ook het onderwerp mediawijsheid in naar voren gaat komen. En dat we gaan kijken van hoe kunnen we nou mensen die 7 uur per dag op TikTok zitten, ik noem geen namen, Simon, dat we die kunnen voorbereiden op, ja, zou ik zeggen, een savvy bestaan binnen de media. Dus, maar er zijn al zelfs schoolpakketten mediawijsheid op de basisschool bijvoorbeeld. Die zijn er. Ja, maar het is nog steeds, laten we zeggen, een terrein waar je heel veel winst kan behalen. Ja. Ik denk, als je kijkt naar hoe makkelijk misinformatie serieus genomen wordt, denk ik dat we in het verleden heel veel hebben laten liggen in die, laten we zeggen, in die traditie van mediawijsheid bijbrengen aan onze ja, kinderen binnen het onderwijs. En ik denk dat die aandacht, los van wat wij als journalistiek zelf al doen, in principe heel goed is. Ik denk niet dat het helpt om een Postbus 51 spotje te gaan maken van, pas op, want soms is iets niet waar op Facebook. Dat gaat niet het gewenste effect beogen. Maar simpel, meer investeren in lespakketten, dat zou best wel eens kunnen helpen. Ja, Roos, moet jij vaak uitleggen hoe journalisten werken? Nou ja, wel vaker. Feesten en partijen bijvoorbeeld? Ja, ja. Vaker dan me lief is, moet ik zeggen. Ook echt wel mensen of vrienden of wat dan ook om me heen. Die dan dat dan toch weer eens iemand roept van, journalisten roepen maar wat en fake news en bladibladibla. En dat ik dan toch altijd maar weer begin met het riedeltje van hoe belangrijk vrije pers is en kijk naar Rusland, et cetera. En dan kijkt iedereen me wel. Ik moet zeggen, ik word daar ook altijd een klein beetje fel van. Dus dan kijkt iedereen me ook wel altijd wel aan van, oh ja, er zit eigenlijk wel wat in. Het is eigenlijk best belangrijk dat iedereen iets kan opschrijven en dat dat mag in Nederland. En dat we dat niet, dat er niet één iemand zegt wat iedereen moet vinden en moet, moet schrijven. Dus ja, dat moet ik wel geregeld uitleggen, ja. Ja, Ilve, jij als fotograaf staat vaak natuurlijk in de frontlinie. Wordt geweld tegen en intimidatie van journalisten, en dus ook van jou, dat zul je ook tegenkomen, vaak gevoed door onwetendheid, is dat het? Heel vaak. En waar Roos fel wordt, merk ik juist op familiebijeenkomsten en verjaardagen dat ik er echt gewoon verdrietig van word. Ja. Omdat ik er ook in mijn werk bijna dagelijks mee te maken heb. Het is inmiddels zover dat ik geen opdrachten meer aanneem die gaan over hele simpele dingen in de Randstad. Bijvoorbeeld winkelend publiek fotograferen. Dat moet vaak als het over inflatie gaat bijvoorbeeld. Hè. Zo'n simpel onderwerp. Nou, daar ging je vroeger in een uurtje naartoe. En nu word je eerst 3 uur uitgescholden. En ik neem ze niet eens meer aan, die opdrachten. Mm-hmm. En wat ik vooral merk bij dat soort opdrachten, dat mensen gewoon ook niet snappen hoe nieuws in elkaar zit. En dat merk ik dus ook inderdaad op hoe het tot stand komt bijvoorbeeld. Hoe het tot stand komt dat je hoor en wederhoor doet. Dat het niet, oh ja, dat merk ik ook heel vaak. Dat mensen denken dat het bijschrift wat bij mijn foto's in de krant staat, dat mijn mening is. Ja. In plaats van dat het vaak een quote is van iemand of uit onderzoek is gebleken. Ja. Dat ik gebeurt heb er niks bijvoorbeeld als ik een vraag stel hier in de studio, dan denk ik ook heel vaak mensen dat het mijn mening dat is. Dat het is mijn rol natuurlijk om altijd kritisch te zijn. Dus ik leg tegen iedereen altijd een kritische vraag aan. Als dat kan. Ja. Ik leg het maar meteen even uit. De contramine gaan de hele tijd. Nou willen staatssecretaris Oesloe en staatssecretaris Van Huffelen, die willen met verschillende groepen in gesprek over hoe ze intimidatie van journalisten tegen kunnen gaan. Met onder andere het genootschap van hoofdredacteuren. Ja. Nou, daar is Marcel Geloof de voorzitter van. Dus we hebben hem even gebeld en gevraagd wat moet daar nou, wat jou betreft, uitkomen uit dat gesprek. En hij zegt van nou, hij wil dat er ingezet wordt op meer mediawijsheid. Dus eigenlijk wat jij zegt, Wart, in het onderwijs, door kennis en bewustwording en vertellen wat hoor en wederhoor is. En hoe je met dagelijks nieuws keuzes maakt die de dag erna weer anders kunnen zijn. En dan vraag ik me af, wat doen journalisten dat nu eigenlijk wel voldoende? Die verantwoording afleggen over de keuzes die je maakt en bijvoorbeeld ook de bronnen die je hebt geraadpleegd. Nou, ik denk dat we daar zelf echt nog een slag kunnen maken. Dat we dat nog beter kunnen uitleggen. Dat kunnen we altijd beter uitleggen. En ik denk dat het heel goed is dat we daar zelf mee aan de slag gaan. Maar ik denk dat als je ziet wat er gebeurt met die intimidatie en met name bij vrouwelijke journalisten, dat we daar ook wel echt wat steun kunnen gebruiken vanuit zo'n pakket van maatregelen van de overheid. Ja. Want ze gaan ook in gesprek met sociale media. Hè? Die horen daar ook bij natuurlijk. Ja, ja, het is online intimidatie en wat jij meemaakt. En ja, persveilig doet al heel veel, hè, in preventie. Hoe meer hoe beter zou ik zeggen. Want het gaat hier wel om een tamelijk cruciale. Hè, het moment dat een fotojournalist zegt, ik ga bepaalde dingen niet meer fotograferen. Journalisten moeten altijd en overal verslag kunnen blijven. Altijd en overal. Ja. En dat jij dat nu niet meer doet, is voor mij eigenlijk een heel verontrustende mededeling. Dat is heel heftig. Dat is mijn moeite niet meer waard om kapotte camera's thuis te komen, bijvoorbeeld. Ja. Dankjewel, Mart Wijnald, Roos Slikker. NPO Radio 1. Het is 22:30. We gaan naar Lieselotte Thomassen voor het NOS Nieuws. Een onderzoek naar een mogelijke corruptiezaak in het Zwolse ziekenhuis Isala lijkt groter dan gedacht. Volgens de Volkskrant worden nu zeker 5 medewerkers of oud-medewerkers verdacht. Vorige week werd bekend dat het ziekenhuis 2 cardiologen heeft geschorst, omdat ze zich volgens justitie jarenlang hebben laten omkopen door een leverancier van medische producten. De landelijke eenheid van de politie wordt omgevormd tot 2 organisaties. 1 voor de landelijke opsporing en de andere voor landelijke operatie en deskundigheid. Minister Jezelrus neemt de aanbevelingen voor deze reorganisatie over van de commissie Snijders. Verder moeten de werkcultuur en het leiderschap binnen de politie structureel veranderen. Schepen die boven de Waddeneilanden varen krijgen over een paar jaar verkeersbegeleiding. Schepen die het gebied invaren krijgen informatie of advies, schrijft minister Harbers aan de Tweede Kamer. Aanleiding is de ramp met de MSC Zoe 3 jaar geleden, toen honderden containers in zee terechtkwamen. Het hoger onderwijs slaat alarm over de problemen in het openbaar vervoer. Doordat het kabinet de coronasteun eind dit jaar stopzet, moeten vervoerders hun dienstregelingen soms wel met 30% verminderen. Studenten en medewerkers van universiteiten komen daardoor in de knel, meldt het AD, omdat ze afhankelijk zijn van het OV. Gaan we voor de situatie op de weg naar Wijnand Zwaan. Wijnand, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, op de meeste plaatsen rijdt het verkeer nu best goed door. We zien een enkele uitzondering nog op de A12 van Utrecht naar Den Haag, tussen Reewijk en Knopend Gouwen, 5 kilometer met 10 minuten vertraging. De oorzaak is een aanrijding, de rechte rijstrook is dicht. En nog drukte op de A27 van Breda naar Utrecht. Daar rijdt het langzaam tussen Gorkum en Lexmond, 9 kilometer met een kwartier oponthoud. Tot 12:30, Roos Abelman. In het tweede uur gaan we co-housen met onze spraakmaker, fotograaf Ylvie Nieuwkitschien. Ze maakte daar een reportage over. Ja, en dan vraag jij je af, co-housing? Nou, denk dan woongroep en andere woonvormen die zouden kunnen helpen, bijvoorbeeld om de woningnood een beetje te bestrijden. En door de ogen van Tony Beentjes, vakdocent metaalconservering aan de Universiteit van Amsterdam, kijken we naar het bijzondere beeld van Rodin, de denker, dat wordt geveld bij Christie's. En tegen 23:30 spelen we weer de Nationale Nieuwsquiz. 1 aanwijzing geven we alvast voor vraag 15. En die vraag luidt: de parkeerplaats naast de Kuip kampt met wat voor agressieve dieren die voorbijgangers het leven zuur maken? Ja, hooligans zijn het, die beesten. KRO NCRV. Verhalen van spraakmakers. Nederland telt ruim 180.000 familiebedrijven. Het is echt in de bloedlijn doorgegaan. Het zijn bakkers, klokkenmakers, container- en schoonmaakbedrijven. Actief in vrijwel iedere branche. Ja, er zijn zeker zo'n ongeveer 2,5 miljoen tot 2,7 miljoen Nederlanders werkzaam bij een familiebedrijf. Kortom, een vaste waarde voor onze economie en schokvast in tijden van crisis. Deze week in Spraakmakers gaan we op zoek naar de kracht en de scherpe randjes van het familiebedrijf. Een van de kenmerken van familiebedrijven is dat ze hun mensen altijd net iets belangrijker vinden dan het geld dat er verdienen is. Zelfs als het bedrijf uit 14.000 werknemers bestaat. Hoe dat zit, hoor je in deel 4 van onze serie over familiebedrijven. Het verslag is van Marcel Dekker. Wij vinden het ondernemen veel te mooi. De maatschappelijke rol die wij hebben als bedrijf vinden we veel te mooi. De betekenis die wij kunnen geven aan de levens van mensen door dat werk te bieden. Een familiebedrijf is veel meer dan een potentiële geldkoe. Volgens Percy Heugens van de Erasmus Universiteit, die al jaren onderzoek doet naar deze vorm van ondernemerschap, is zo'n bedrijf vooral al dat andere. En met name zeg maar wat we dan met een prachtig woord de socio-economische waarde noemen. En dat gaat eigenlijk gewoon over alle genot en geluk die je ontleent aan het uitbaten van een familiebedrijf. Dat is toch wel een hele belangrijke reden voor mensen om ook een bedrijf in zeggenschap te willen hebben. En om dat ook te willen delen met hun gezinsleden, met hun kinderen, met hun broers en zussen. En het is vaak een bron voor enorm levensgeluk voor mensen die in het familiebedrijf werken. Een bron van levensgeluk die in bestuurlijke of financiële zin niet graag uit handen wordt gegeven. Reden waarschijnlijk waarom familiebedrijven zich doorgaans niet in de meest grote, dure, kapitaalintensieve sectoren begeven. Omdat families heel graag hun bedrijf in eigen de controle erover willen bewaren en in eigen eigendom willen houden, is het herfinancieren en het doorfinancieren van het familiebedrijf vaak een grote stap. Nou, dus je hebt ongetwijfeld en je hebt zeker ook een aantal iconische familiebedrijven in de maakindustrie in Nederland. Maar daar waar zeg maar, de kapitaaldrempels iets lager zijn, zie je over het algemeen meer familiebedrijven. Zo'n zeldzame iconische grote speler in de wereld van de familiebedrijven is VBGO. Actief in de schoonmaak, dienstverlening en zorg. En winnaar van de Familiebedrijven Award 2022. Tom Goedmakers, kleinzoon van oprichter Tony, is de huidige CEO van het bedrijf. Tony Goedmakers was mijn opa. Heb mijn naam ook aan hem te danken natuurlijk. Mijn vader heet ook Ton, dus mijn zoon heet ook Toon. Dus weinig creativiteit op dat vlak. Maar in 1943, toen was hij 18, dat was ten tijde van de Tweede Wereldoorlog, is hij met ons, eigenlijk het begin van ons bedrijf begonnen met Hago. In de schoonmaak. En dat was eigenlijk uit nood geboren. Want het was zo. Hij woonde aan de grens in Heerlen, in Zuid-Limburg. Daar is dialect bijna Duits. Je zult het misschien kennen. En daar moesten de jonge mannen moesten in principe voor de Duitsers in de wapenfabrieken gaan werken over de grens. In het Roergebied. Maar als je een eigen bedrijf had en dus een bijdrage leverde aan de lokale economie, dan hoefde dat niet. En hij is toen. Hij wilde natuurlijk niet in die wapenfabrieken gaan werken. Dus hij is toen zijn eigen bedrijf begonnen. Hij was te jong om dat zelf te beginnen. Dus zijn moeder heeft dat opgericht. En hij was de bedrijfsvoerder. Vanuit dat uit nood geboren zijn we nu een bedrijf met meer dan 42.000 collega's. In familiebedrijven tikt er altijd iets bijzonders. Een idee, een gedachte over hoe je een bedrijf moet runnen. Anders dan misschien een regulier bedrijf. Hoe zit dat eigenlijk bij jullie bedrijf? Wat is de filosofie, de familiefilosofie? Voor ons de mens in het middelpunt. En wij richten ons op het creëren van betekenisvol werk. Met name ook voor mensen uit de basis van de maatschappij. We hebben natuurlijk heel veel mensen met een biculturele achtergrond. Dat vinden alle schoonmaakbedrijven toch? Die werken allemaal met biculturele mensen, met misschien met wat achterstand op de arbeidsmarkt. Ik hoop dat alle andere bedrijven. Het is niet onderscheidend, bedoel ik, als het gaat om familiebedrijven en gewone bedrijven. Ja, het zeggen is één, het ook echt leven en intrinsiek leven is twee. En ja, we kunnen meerdere bedrijven natuurlijk met dezelfde filosofie succesvol zijn. Wij proberen dat gewoon zo goed mogelijk in de praktijk te brengen. En dat het niet alleen maar afhankelijk is van de toon uit de top of de persoon die aan het roer staat. Want dan kunnen we ook als toevallig niet iemand van de familie mij gaat opvolgen, dan kunnen we toch het familiebedrijf voortzetten. Dat is zojuist voor mij een kopje koffie. U zei van kijk, dit is ook typisch familiebedrijf. Nee, dat zei ik niet. Dat zei mijn collega. Dat ga ik zelf niet. U bent het niet daarmee eens? had het moeten doen? Nou, ik vind dat iedereen dat moet doen. Maar ik hoorde van u dat bankdirecteuren dat niet altijd, niet altijd doen. Nee, ja, wij zijn dienstverleners. Dus ik ben de eerste die het goede voorbeeld moet geven. Dus, waarbij ik ook niet altijd het werk van mijn collega's uit handen moet nemen. Daar moet ik natuurlijk ook voor oppassen. Maar ja, ik vind het wel belangrijk dat je je niet... dat heb ik ook van mijn opa meegekregen. Dat je je nergens te goed voor moet voelen. Heeft u voor het laatst schoongemaakt? Lapje al ergens overheen gehaald? Even kijken. Ik heb volgens mij gisteravond nog moeten stofzuigen voor mijn vrouw. Terwijl het mijn verjaardag was. Ja, bedankt. Heel goed, gewoon meehelpen in het huishouden. En morgen hoor je de laatste aflevering van onze serie over familiebedrijven. Dan kijken we naar de problemen rond opvolging. Nieuws dan via de NOS. Voor het eerst in bijna 900 dagen heeft de Chinese president Xi het vasteland vandaag weer verlaten. Hij zocht het dicht bij huis, want hij is op bezoek in Hongkong. Daar kwam hij vanmorgen aan. NOS-correspondent Sjoerd Den Daas, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe ging de aankomst van Xi net? Nou ja, er werden al grappen over gemaakt. Hij kwam met de trein. Voor veel mensen is het ontzettend moeilijk om vluchten te boeken van en naar China. Dus werd al gezegd, hij zal wel de trein hebben gekozen omdat hij geen vlucht kon vinden. Nee, Xi kwam met de trein vanaf het vasteland, de hoge snelheidstrein naar Kowloon. Dat is een station in het hart van Hongkong. Sinds 2018 is die open. Heeft veel verbindingen met het Chinese vasteland. Dus ik denk vooral ook een hele symbolische trip, een hele symbolische verbinding, waar ook Chinese douaneambtenaren zijn gestationeerd. En ja, inderdaad, dat Xi na 893 dagen, want zo lang heeft het geduurd, überhaupt weer eens een grens over is gegaan. Zij het nog wel binnen de Volksrepubliek. Maar ja, er zit een grens tussen Hongkong en het vasteland. Dat is wel bijzonder. Ja, maar het doel is morgen, dan is de grote dag. Toch, wat is de reden voor zijn bezoek? Ja, hij komt morgen terug met diezelfde trein. Durft niet in Hongkong te slapen. Waarom is mij een beetje onduidelijk. Misschien ook vanwege COVID. Misschien omdat er besmettingen zijn in Hongkong. Veel meer dan in China. Maar morgen inderdaad staat de viering op het programma. Dat China weer 25 jaar de scepter zwaait over Hongkong. 25 jaar van Chinees bewind. Na een dikke 100 jaar van kolonisatie door de Britten. Al mag dat in Hongkong tegenwoordig niet meer zo heten. Dus er komt een show. John Lee, de nieuwe leider van Hongkong, die Peking eerder heeft aangewezen, die zal dan ook ingezworen worden. En ook een speech van Xi, die daar vandaag al een klein voorschotje op nam tijdens zijn aankomst daar op het station. Hij zei, ja, Hongkong is altijd in mijn gedachten geweest, heeft een plekje in mijn hart en heeft een hoop overwonnen de afgelopen jaren. Nou ja, met alle protesten die inmiddels de kop zijn ingedrukt. Mm-hmm. Een nationale veiligheidswet, opsluiten van politici, activisten, het sluiten van kranten. Ga zo maar door, is er natuurlijk wel het een en ander gebeurd. Ja, zitten ze dan wel te wachten in Hongkong op zijn bezoek? Nou, veel mensen niet, denk ik. Maar goed, door die nationale veiligheidswet is het levensgevaarlijk om daar iets van te zeggen, iets aan te doen. Met een slogan de straat op te gaan op sociale media is het ook allemaal beperkt. En ja, los daarvan, de plekken waar Xi zich beweegt, die zijn allemaal hermetisch afgesloten. Dus het enige wat je vandaag en waarschijnlijk ook morgen te zien krijgt, zijn de blije mensen zwaaiend met Chinese, Hongkongse vlaggetjes, ballonnetjes, die heel hard zingen. Een strak geregisseerd toneelstuk in een politie staat, waar je van die onvrede in elk geval in deze twee dagen ook niks terug gaat zien. Dankjewel. NOS-correspondent Sjoerd Den Daas. Spraakmakers op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Mooie tijdsmeting zie ik. 11:11. Altijd lekker om te zeggen als radiopresentator. Zometeen na 11 uur gaan we het hebben over De Denker van Rodin. Dat doen we met Tonny Beentjes, vakdocent metaalconservering aan de Universiteit van Amsterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. U restaureerde het beeld dat 15 jaar geleden werd gestolen uit het Singer Museum. Ik zeg het exemplaar, want er zijn er meerdere van. Hè? Hoeveel eigenlijk? Hoeveel denkers zijn er van Rodin? Van dit formaat zijn er ongeveer 50. Oké, want er zijn ook nog verschillende formaten dus. Ja. Ja, maar dit is echt het originele formaat. Is dat een kleintje of een grote? Hoe moet ik het voor me zien? Ja, ik heb wel gemerkt dat een hoop mensen vinden dat het kleiner is dan ze het hadden voorgesteld. Ja. Ongeveer 70 centimeter hoog. Het was, was bedoeld boven een poort. Oh ja. Ja, dat is niet zo groot, nee. Nee. Maar het heeft wel een hele impact gemaakt op de kunstwereld. En ze mogen ook wat kosten, gaan we zo uitgebreid over praten. Fotograaf Nielvi Nieuw-Kitching is de spraakmaker van dienst van vandaag. En die zit natuurlijk niet voor niks aan tafel. Zij maakte namelijk een bijzondere reportage voor National Geographic samen met auteur Cecilia Tabak. Even de context schetsen, Ilvi. Er is grote woningnood in Nederland, zoals bekend. Huishoudens worden ook nog eens kleiner tegelijkertijd. Voorlopig valt er niet op te bouwen tegen deze vraag en moeten mensen dus op zoek naar nieuwe manieren van samenleven, samenwonen. Van woongroep tot drie generaties onder één dak. En jij bent een van die mensen die daar interesse in heeft. In zo'n nieuwe woonvorm. En toen dacht je, ja, op jouw zoektocht daarnaar. Die kan ik net zo goed gaan vastleggen. Klopt. Toch? Ja. Zo'n ouderwetse woongroep. Toen moet ik inderdaad gewoon denken aan allemaal mensen in één huis wonen. Maar het kent inmiddels vele vormen, hè? Ja, je hebt zo. Ik had, voordat ik hier indook, had ik bij woongroepen een klein beetje het geitenwolle sokken gevoel. Dat ik dacht, ja, nee, dat is niks voor mij. Dat zijn gewoon mensen. Nee, ik weet niet. Maar er zijn heel veel vormen. En ik ben er bij 8 geweest. En inmiddels weet ik, oh, dit is absoluut iets voor mij. Ja. Noem er eens even een paar. Nou, ik ben bijvoorbeeld in Vinderhouten geweest in België. Ik ben in Nederland in België geweest. En wat ik heel erg fijn vond in Vinderhouten is dat iedereen een prachtig eigen huis heeft. Ik denk ook dat dat voor co-housing echt wel essentieel is. Dat je privacy hebt, want dan werkt het. Ja. Ze hebben eigen huizen, maar ze delen een enorme eigen tuin. Grote gemeenschappelijke tuin. En een gemeenschappelijke keuken waar 2 keer per week samen gegeten kan worden. Maar niks hoeft. En ik denk dat dat werkt. Dat een systeem is dat werkt. Ja. Andere plekken waar ik geweest ben die ik heel leuk vond, is plekken waar mensen hun ouders in huis nemen of een ouder in huis nemen. Bijvoorbeeld, ja, je hebt natuurlijk wat meer budget als je samen koopt. Dus je kunt al snel uitwijken naar een wat grotere boerderij. Oh ja. Dat delen met vrienden. Ik denk dat alle plekken die ik gezien heb, hebben zo hun eigen charme. Ja. Sommige hadden wat meer regels. Bijvoorbeeld was het verplicht om met elkaar te eten. Nou, dat past dan wat minder bij mij. Mm-hmm. Ik ben toch wel een beetje van mijn eigen ding doen. Ja. Maar ik vind het ook leuk om samen te wonen met mensen, ja. Ja. Maar ben je dat idee wat jij dacht dat het was, en wat ik ook denk ik een beetje in mijn hoofd heb van zo'n woongroep met z'n allen toch ook een beetje in een huis, dicht op elkaar, iets minder privacy, dat zit in mijn hoofd bij woongroep. Ben je dat ook nog tegengekomen? Of is die vorm uitstervende? Of bestond die misschien helemaal niet, maar alleen in ons hoofd? Dat kan ook nog. Ja, ik denk dat laatste eigenlijk, als ik heel eerlijk ben. Ik denk dat, dat de woongroep aan zich een beetje dat geitenwolle sokken gevoel bij meer mensen heeft. Mm-hmm. En dat eigenlijk onterecht is. Ja. Heel vaak zijn het plekken waar mensen leuke dingen samen doen waar het niet hoeft. Je zit echt niet bovenop elkaars lip. Het is niet dat je met matjes in de huiskamer ligt en alle ruimtes deelt bijvoorbeeld. Die plekken ben ik niet tegengekomen. Nee. En zo was het oorspronkelijk ook niet bedoeld. Want het hele fenomeen komt uit Denemarken. En ook daar was de eerste woongroep een plek waar dingen gedeeld worden. Zoals auto's, zoals ruimtes, zoals bijvoorbeeld een logeerkamer. Nou, daar heb je er geen allemaal één van nodig. Je kan gewoon één delen. Ja. En ik denk dat eigenlijk dat die opzet altijd al zo is geweest is, maar dat het een beetje slecht imago heeft. Ja. Tony Beentjes, wat voor u? Dat is een goede vraag. Even over nadenken, zo terugkomen. Ja, zeker. Ja, zeker ga ik dan zo doen. Ilvi, zie je nog een trend qua leeftijd? Bijvoorbeeld dat je veel meer ouderen dit ziet doen, samen gaan wonen. Of zijn het juist jongeren die voor deze trend kiezen? Ja, wat ik heb gezien is eigenlijk 2 kanten op. Ik heb 3 populaire groepen gezien. Ik ben zelf een 30er. Ik heb veel 30ers gevonden die wat groter wilden wonen. En ouders hebben die inmiddels een klein beetje richting zorgbehoevend gaan. Of in ieder geval binnen nu in 10 jaar dat worden. Die groep, die 30ers, die willen graag wat groter wonen. Ja. En ik heb dit hele project ook gefotografeerd tijdens corona. Dus toen was het ook heel populair om inderdaad iets verder uit de stad te gaan en wat meer de ruimte op te zoeken. Dat is één groep. Je ziet ouderen. Kijk, het ouderwetse bejaardentehuis zoals dat ooit was, is er niet meer. Er wordt meer verwacht van de burger dat er meer zelf gezorgd wordt en dat familie meer voor je zorgt. Dus die groep, de ouderen, die zie je ook uitwijken naar dit soort dingen. En dan heb je nog de studenten en de jongeren die gewoon op deze achterlijke woningmarkt totaal geen kans hebben. Eigenlijk was het voor hun dus geen keuze om op deze manier te wonen. Het was gewoon de enige manier om überhaupt een dak boven je hoofd te hebben. Ja, voor studenten absoluut. Ja. Jij hebt interesse in deze woonvorm, hè? Dus dan ga je op zoek naar wat past er nou bij mij. Wat was nou het moment waarop je dacht, interessant, ik neem mijn camera mee tijdens de zoektocht? Dat was eigenlijk al heel snel, namelijk direct. Nog voordat het idee was in mijn hoofd altijd al, ik zou zo willen wonen, ik wil met of familie wonen of met vrienden of in ieder geval iets ruimer wonen. En als fotograaf, je zal het herkennen als journalist, je bent altijd met je werk bezig. Dus ik dacht nog voor de eerste bezichtiging, dacht ik al, ik ga hier induiken en neem ik meteen mijn camera mee. Dus ik ben eigenlijk gewoon bij verschillende mensen gaan kijken. En ben je er eentje tegengekomen van je dacht, hier wil ik wel wonen? Ja, meerdere waarvan ik dacht dit werkt. Zoals Vinderhouten, waar je gewoon een mooie eigen plek hebt. En ook een mooie grote tuin hebt. Maar eigenlijk waren er meerdere. In Utrecht ben ik bij een plek geweest waar studenten woonden. Mm-hmm. En ik vond dat gewoon heel gezellig. Daar ontstond ook dit idee uit. Ik heb jarenlang in Afrika gewoond. En ik heb jarenlang in een studentenhuis gewoond. Oh, ja. Bij allebei de plekken woonde ik samen met meerdere mensen. En ik heb altijd, ik weet nog dat ik ging samenwonen met mijn eerste vriendje. En dat ik dacht, nou, dat is eigenlijk ook wel een beetje saai. Hoe leuk het ook was om dat te doen, vond ik het ook saai. Dus jij wil gewoon meerdere mensen om je heen. Ja, dus wat die studenten die ik in Utrecht heb gefotografeerd, wat ik daar heel knus aan vond, was zelfs de jaarvergadering. Zat ik helemaal mee te genieten met mijn camera. Dacht ik, wat heerlijk dat je zo met elkaar bent. Ja. En wij vroegen ons af hoe dat er nou aan toe gaat in zo'n woongroep. En wij hebben gekozen om langs te gaan in Utrecht. Ze noemen zich de Voorvechters. Ja. En ze wonen dus in een boerderij aan de noordrand van Utrecht, aan het Amsterdam-Rijnkanaal. En we hebben onze verslaggever Maarten Bleumers even bij ze op bezoek gestuurd. De tuin? De tuin, ja. Ja. Klein paradijsje. Jawel, hè? Ja, we zijn het langzaam aan het vergroenen hier. We staan naast een prachtige, grote, met rieten dakbedekte boerderij. Hij komt uit eind 19e eeuw. En hij heeft ook gewoon eerst de boerderijen gezeten. En daarna heeft ook nog de Hare Krishna. Maar mensen met van die rode gewaden. Ja. Zoiets, een of andere cult heeft er ook nog in gezeten. Nee. De voetbalvereniging heeft erin gezeten. Krakers hebben erin gezeten. Dus alles is hier. En nu een woongroep, dus dat past heel goed. Ja, gaan we beginnen. Zo, hier in de keuken komen we Niels tegen. Begint alvast met het koken. Oh, ja. Vanavond met z'n tweeën is ook wel eens lekker. Eindelijk. Eindelijk eens een keer. Dat gedoe met die groep de hele tijd. Precies. Dat hoor je me denken. Nu worden er snoodplannen gesmeed, ja. Het is een groep van zeven zijn jullie, hè? Zo zijn jullie begonnen. Ellen, jij bent een van de initiatiefnemers geweest. Ja. Samen met Niels woon jij hier. Ja, omdat met z'n tweeën wonen was hartstikke leuk. We wonen in een klein appartementje in Utrecht. Ja. En hier kan je veel meer. Gewoon een klusschuur waar je lekker kan klussen. Buiten een tuin waar je kan zitten. Kan je vrienden uitnodigen. Woonkamer ook. Je kan hier gewoon de hele familie uitnodigen en je verjaardag lekker vieren. Al die ruimte die we hier hebben, dat voelt toch altijd een beetje alsof we een soort van shortcut hebben genomen op de woningmarkt. Als eerste koophuis meteen een boerderij. Ja, het samenleven werkt ook echt wel goed. Dat andere mensen heel erg van schoonmaak houden. En andere mensen weer. Ik dus niet. Hij is uit het reglement. Daar staan alle regels in. Maar die is vanaf het begin wel echt opgesteld? Ja, voordat we hier kwamen wonen al. Dan is het. Dan pakken ze een regel bij als het gaat om het hier komen wonen van een vriend of een vriendin, een nieuwe partner. Oh, ja, die is ook. Die moet goedgekeurd worden door de rest. Dus je mag niet zomaar je partner erbij innemen. Hebben we toch voor gekozen. Het is wel iemand die in je huis komt wonen. Dus daar moet je altijd mogelijkheid hebben om te zeggen, ja, toch niet. Kijken of er eieren zijn. Eentje. Oh, twee. Kijk, twee eitjes van de kippen. Ja. Bij de volgende zomerbarbecue. Nee, we eten allemaal vegetarisch. Dus dat. Ellen gooit wat kruiden in de ene pan. Niels staat in de andere pan te roeren. Dat ziet er allemaal reuze harmonieus uit. Stel dat er hier in huis wel iets van onmin is. Bijlegavonden, praatgroepen. Eilandraad, hoe gaat dat in zijn werk? Dat zal ten eerste moeten blijken, denk ik, als het zover is. En we hebben sowieso wel één keer in de maand vergadering. En er is ook altijd wel een moment om aan te geven als je ergens niet zo blij mee bent. Ik heb er meer van geleerd dan ik van tevoren had gedacht. Echt waar? Ja. Dat andere mensen echt heel anders zijn dan jij zelf. Ja. Ja, ik denk dat je soms moet je wat meer inschikken en soms moet je juist wat meer ruimte innemen. Ja. Eentje mee. Ik ga jullie avondje samen nou niet verstoren. Nee, samen. Heel goed, heel goed. Ja. Ja, je hoorde Ellen Otis en haar vriend Niels Ursem. Ja, Ilvi, dan hoor ik die regels over die partner. En dat je daar dan ook toestemming voor moet krijgen. Ja. En dan deins jij niet terug Nee. Ik denk dus wat ik heb gezien in ieder geval bij al die groepen is dat het juist heel erg goed werkt met veel regels. En dat klinkt een beetje saai, maar dat houdt het wel een beetje in balans. Kijk, ja. Het lijkt me heel lullig als je dan een partner vindt en dat iedereen zegt, nou, ik vind het niks. Maar dan heb je natuurlijk altijd de kans om te verhuizen. En de kans dat dat gebeurt met een groep gelijkgestemd is denk ik heel erg klein. Maar goed, als jij hier nu zou zeggen tegen deze mensen in Utrecht, wij komen erbij, want je hebt een partner, begrepen. Ja. Ja. Dan moet jij je houden aan regels die niet door jou zijn opgesteld. Ja, dat klopt. Als je er later bij komt, is dat lastig. Maar dan heb je natuurlijk ook nogmaals altijd de keuze om te zeggen, dan doe ik het dus niet. Ja. Ik denk dat zo'n plek zonder regels niet werkt. Ik denk dat je juist uiteindelijk veel meer vrijheid hebt als er een soort van regels zijn. En het klopt ook wat Niels zegt, denk ik. Dat het soms inschikken is en soms ruimte innemen. Ja. Dat gewoon heel belangrijk is, dat je wel jezelf kan blijven. Ja. Maar ik vind het ook wel leuk om nu te horen dat ze het... Ja, het is ook lang niet altijd makkelijk natuurlijk. Nee. Tony Bentjes, je heeft nu wat voorbeelden gehoord ook. Ja, ja. En, is het wat? Ik zat bij mezelf te denken dat ik... waar ik zelf woon, zijn een rijtje van 5 voormalige bosarbeiderswoningen... Mm-hmm. in het buitengebied in Ede. Ja. Het waren bedoeld voor dat mensen ook een beetje zelfvoorzienend konden zijn. En ik zag de reportage en ik dacht van, zo ver zitten wij. We zitten heel dicht bij elkaar als buren zijn. Mm-hmm. Mocht er iets zijn, dan weet mijn kamer heel snel te vinden. Dus eigenlijk heb je het al een beetje. Maar wat in het begin al was gezegd, van ook een beetje je eigen stekje hebben. Dat is wel heel fijn. Ja. Dat is, maar ook wetende dat... ook voor u belangrijk dus om die eigen muren te hebben. Dat is niet voor iedereen zo, maar in dit geval . En Ilvie, als het gaat om een eerlijk beeld krijgen van zo'n woongroep. Want jij komt natuurlijk gewoon binnen met je camera. Iedereen stelt zich, neem ik aan, gewoon heel goed op. Want kijk eens, hier gaat het allemaal goed. Ja, Denk je dat je wel de ware aard hebt kunnen zien van zo'n woongroep? Nou, dat was wel een issue. Ik heb natuurlijk als fotograaf best wel... Neem ik de tijd. Ik heb hier uiteindelijk 2,5 jaar aan gefotografeerd. Niet elke dag, maar we hebben echt wel maandenlang mee bezig geweest. En dat was ook een beetje op de hoop om natuurlijk die barsjes een klein beetje te zien. En dat was helemaal niet makkelijk. Want ja, mensen gaan niet zomaar keihard een ruzie hebben waar je bij zit. Eigenlijk had video hierbij ook nog wel misschien beter geweest of nog geholpen. Want dan zit je er wat meer bovenop en hoor je ook mensen klagen over elkaar. Eigenlijk wat nu net met radio ook gebeurde. Zo van, nou, het is soms ook een beetje inschikken. In de foto's zie je het soms. Er zijn wel momenten dat je voelt, er is een frictie. Er was bij één woongroep bijvoorbeeld hele erg ruzie over kippen. Dat was een kippenkwestie. Dat één dame had kippen aangeschaft en de andere mensen uit de groep waren toch niet helemaal eens over de kippen. Het was al wel een ingewikkeld verhaal, maar ik heb wel portretten gemaakt van deze vrouw toen ze over de kippenkwestie vertelde. En dat zijn nou wel echte portretten waarvan ik denk, daar zie je een beetje de barsjes in het systeem. Dat het schuurt. Een beetje schuren ook. Ja. En nu had jij natuurlijk zelf een visie op wat jij zoekt in een woongroep, maar tegelijkertijd ben je dus ook aan het werk gegaan. Ben je nou toch ook andere woongroepen gaan fotograferen puur en alleen voor deze serie voor National Geographic, omdat je dacht, ja, die moeten er ook in. Ik wil er helemaal niet wonen onder deze omstandigheden, maar het is wel interessant. Zeker. Ja. Ook de andere plekken waar ik geweest ben was niet echt met insteek om op die plek zelf te gaan wonen, maar echt om te kijken van, als ik zelf zoiets zou starten, wat wil ik dan wel, wat wil ik dan niet? Maar ik ben ook bij heel veel plekken geweest. Bijvoorbeeld een woongroep waar iedereen 65 plus moest zijn. Daar wist ik al, weet je wel. Dus nee, zeker. Ja. Maar je hebt het dus nog niet gevonden? Nee, er zijn namelijk ook heel veel regels. En dat schort er nog een beetje aan dit systeem. Het is een prachtig systeem, maar de overheid maakt het nog niet heel makkelijk om het ook daadwerkelijk te doen. Dus ik zoek nog even verder. Ja, dankjewel voor dit gesprek. NPO Radio 1. Er zijn mensenlevens, zijn verwoest, zijn kapot gemaakt door die slavernij. De herdenking van het slavernijverleden. 400 jaar. En de generaties daarna, die dragen dat ook nog met zich mee. Morgenmiddag van 1 tot half 3. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Tijd voor een carrière-stap. Start een gratis opleiding met stapsubsidie. Kies uit 300 thuisstudies op nha.nl. Had u een DSB spaarrekening? Let dan even goed op. Schat, post voor je. Het is in ieder geval geen blauwe envelop. Dat scheelt alweer.

Goedemorgen en fijn dat u luistert. Met spraakmaker Ilve Nieuwkecin en Tony Beentjes, vakdocent metaalconservering aan de Universiteit van Amsterdam. Meneer Beentjes, we hebben u uitgenodigd omdat er vandaag een bijzonder beeld van Rodin wordt geveild bij Christie's, ja. De Denker. U deed bijna 7 jaar onderzoek naar dit beeld en u kunt zich inmiddels expert noemen in de technische kant van Rodins werk. U vertelde net dat er meerdere denkers zijn. Hoe zit dat? Zijn die nou echt allemaal exact hetzelfde of dat niet? Nagenoeg wel. Er is er eentje afwijkend, dit is de allereerste. En de rest is eigenlijk allemaal afkomstig van één bepaald model en de mallen die daarvan gemaakt zijn. Oh ja, dus je ziet het verschil niet met het blote oog? Nee, zeker niet. Kunt u ze uit elkaar houden, dat wel? Inmiddels met het expert oog? Voor het onderzoek hebben we 3D-scantechnieken gebruikt. En die zijn heel nauwkeurig. En dan kunnen we inderdaad wel de verschillen zien. Ja. Maar vaak zijn het ook de verschillen in patina die ik dan herken. Vooral in de vroege periode zijn er andere kleuren op het brons aangebracht. Ah ja. Dus, en dan vooral de latere, dan merk je dat de modellen en mallen een beetje versleten raken. Mm-hmm. En niet zo goed gemaakt. En dan kun je het verschil wel zien. Ja. Er zijn er een stuk of 50. Dan zou je zeggen, zo uniek is die dan ook weer niet, die denker. Nee, in die zin niet. Het is niet als een schilderij. Maar dat is wel heel interessant aan Rodin. Die realiseerde heel vroeg dat... want hij was bijvoorbeeld ook betrokken bij het marmeren beelden. Maar hij besefte, met bronzen kan ik veel groter bereik hebben. Oh ja. Hij was natuurlijk ook commercieel. Mm-hmm. En dat is eigenlijk het mooie, het nog bereikbaar is voor musea om een denker te hebben. Ja, nou, dat is dus de vraag of het nog bereikbaar is. Want inmiddels kosten ze aardig wat. Ja, dat is waar. Er wordt er nu dus eentje geveild. Daar zal dan veel interesse voor zijn. Veel musea ook vooral willen dus zo'n belangrijk beeld. Zo'n veiling, wanneer was de laatste? Van een denker? Ja, ik geloof iets van deze kwaliteit wel iets van 10 jaar geleden of meer. Dus als je wil, moet je nu je slag slaan. Er zijn er niet zo heel veel meer over eigenlijk in privéhanden. En ook van de vroege, want mm-hmm. wij maken een onderscheid tussen tijdens zijn leven gegoten, eigenlijk direct na zijn dood. En dan zijn er nog wel ook, wat ik al zei, de mindere kwaliteit, zo in de jaren 50, 60 mm-hmm. gegoten. Maar vooral die vroege, die beginnen een beetje op te raken. Die zitten dan allemaal in museale collecties. En zijn er nog wel wat in best wel belangrijke privécollecties. Maar inderdaad, wat je zegt, die prijsontwikkeling is enorm. Ja. Dat is echt bijna een verdubbeling elke... Ja, want er is er eentje geveild die net zo groot is als de denker die nu wordt geveild door Christie's. Dat was 2009, die bracht toen 7 miljoen op. Ja. En hoeveel verwacht u dat hij nu op gaat brengen? Nou, de schatting van Christie's is 9 tot 14. Ja, dat is een lekkere investering. En ik denk wel dat haalbaar is. Die 14 geval, of die 9? Midden in de schattingen. Okay. Ik heb gemerkt dat het echt... Er is niet echt een dip geweest in de waarde van Rodin-sculpturen. Nee. Vooral omdat het zo herkenbaar is. Ja, we hebben er ook eentje hier in Nederland. Ja. Die is te bewonderen in het Singer in Laren. Daar werd hij gestolen in 2007 uit de beeldentuin. Hij is later verminkt teruggevonden. Ze hebben geprobeerd hem in stukken te zagen. Ja. En toen kwam hij bij u op het bureau te staan, ja. Die denker. Ja. Ja. Ja. En toen? Mij was dus gevraagd van onderzoek de mogelijkheden tot restauratie. En wij zijn gespecialiseerd in Amsterdam in dit soort complexe restauraties aan de universiteit. Uh-huh. En dat is ook wat het museum wilde, museum Singer. En dan wat je eerst doet is uitvoerig onderzoek doen. En toen waren we eigenlijk heel geïnteresseerd in nieuwe technologie. Zo 3D-printen en 3D-scannen. Dus hij heeft zeker een half jaar op mijn bureau gestaan. Niks meegedaan? Voordat we hebben allemaal proeven gedaan. Of die 3D-technieken echt wel goed werken. En dan heb je ook te maken met allemaal beslissingen door comité's. En uiteindelijk is het besluit genomen tot restauratie. Ja. En dat gaf... Ja, hij stond dus een half jaar op mijn bureau. En dat geeft je wel de gelegenheid om eens goed te kijken. En ja. Ik vond het altijd wel... Ik vond de Denker een beetje een cliché. En een kunsthistorisch cliché. Maar mm-hmm. ik moet zeggen, sinds ik er zo... Ja, intens mee gewerkt heb, vind ik wel dat het beeld aan kracht voor mij is toegenomen. U bent er het is echt van een heel houden. Goed beeld. Het zit ja. goed in elkaar, zeker. Ja. U bent er zo van gaan houden dat hij nog een klein stukje beeld in uw bezit heeft. Een heel klein fragment, nou niet persoonlijk, dat heeft de opleiding in de UvA. En we hebben een heel klein stukje dat eigenlijk niet... dat in de weg zat bij de restauratie. Dat was dermate beschadigd. Ja. Dat we... Het klinkt een beetje als een IKEA-meubelstuk. Daar moet je ook altijd eens schroef overhouden. Moet ik het zo zien? Nou, ja. Nou, je moet weten dat, de dieven... die zijn nogal heel hardhandig tekeer gegaan. Ja. En dit plekje was zo erg vervormd en daar kon ik echt niets mee doen. Ik heb wel geprobeerd. Maar, ja. En dat behouden we nog steeds. Ja. Want dat kan nog nuttig zijn voor onderzoek in de toekomst. Maar heeft er dus een hele 3D-scan van gemaakt... waardoor u precies wist waar die naden, moet ik het zo zeggen... weer moesten aansluiten zijn en zo? Zo groeven of zaagsleuven. En dat is het mooie van die technieken. Die zijn zo accuraat. Want het grootste gevaar eigenlijk bij restauratie... is dat je zelf dingen gaat toevoegen die de kunstenaar nooit heeft gedaan. Ja. En dat wilde ten alle tijde vermijden. Ja. Hij is inmiddels weer terug in zijn oude huis, het Singer in Laren. Onze verslaggever Marielle Beers die is daar naartoe gegaan. Die is onder de Denker doorgelopen. Want dat is wat je daar doet in het Singer Laren. Dat deed ze samen met de museumdirecteur Jan Rudolf de Lorm. Als we hier zo kijken, dan zien we hem staan. Ik denk dus dat ik net binnen ben gekomen en dat ik er onderdoor ben gelopen zonder dat ik het heb gezien. Nou, dat kan heel goed. Dan heb je niet omhoog gekeken. Want hij staat op een paar meter hoogte boven de ingang van de villa. De oude villa van de Singers uit 1911. Eigenlijk ook de entree van het museumdeel, zou je kunnen zeggen. En daar staat hij ook precies goed. Want de Denker, ontworpen in 1880 door Auguste Rodin, was bedoeld als de bekroning van een 6 meter hoge poort, de poort van de hel... geïnspireerd op een verhaal van Dante, de 14e eeuwse poëet... die een boek heeft geschreven, Divina Commedia. En dat gaat over een zoektocht van Dante naar zijn overleden vrouw... grote liefde Beatrice, die hij uiteindelijk in de hemel vindt. Maar daar gaat hij eerst de hel voor doorkruisen. En dat beeld, die Denker, dat is Dante zelf... die mediteert, peinst over... al dat gekriel in de hel over de mensen die ontspoord zijn in hun emoties. Dus eigenlijk het menselijk tekort wordt overpeinst. Maar eigenlijk staat hij dus boven ons. Hij kijkt op ons neer. Hij kijkt op ons neer, want hij zit dus een beetje gebogen... met zijn kin op zijn knokkels, zijn hand op zijn knie. Overdenkt hij wat daaronder gebeurt? Wat ons mensen allemaal in onze emoties bezighoudt. Het is een heel mooi beeld. Zullen we kijken of we een stukje dichterbij kunnen komen? Ja, is goed. Het is gelukkig heel druk in Singer. Maar vol mensen, ook in de entreeruimte waar de Denker Ja, want hij staat. Staat echt gewoon... Eigenlijk kom je binnen en je gaat er meteen onderdoor, hè? Ja, het is ook dus heel leuk. Want het is een van de meest bijzondere beelden uit de kunstgeschiedenis. Het is ook een origineel, een van de 49 bewaarde gietsels. Maar je loopt er onderdoor... En zo is hij ook ontworpen. Want je moet hem van onder zien, zodat dat beeld zich... maar daarvoor moet je het echt zien, als het ware opent. Maar als je hem op de grond zet, dan kijk je eigenlijk tegen een wat gesloten figuur aan. Zet je hem hoog, en zo heeft Rodin me ook bedoeld, dan opent dat beeld zich. Kijk, nu gaan er weer wat mensen onderdoor. Ja, dat gek is. Ik heb bijna het idee dat hij ons aankijkt, hè? Ja, nu kijkt hij de blikrichting. Hij was dus bedoeld voor 6 meter, dit is 3 meter. Maar hij kijkt echt naar beneden. Hij kijkt op ons neer. Nou, niet op ons neer, klinkt zo vervelend. Ik voel me wel een beetje nederig nu. Ja, maar misschien is dat ook wel heel goed. Om even de kunst... Je komt wel een kunststempel in, hè? Nou, moet ik eerlijk zeggen dat hij ook best wel klein is voor zo'n beroemd beeld. Het is dat hij zo hoog staat. Maar als hij hier zou staan, dan kijk je er zo overheen. Ja, en dat is nou heel grappig dat je dat zegt. Want it's bigger than life. Dit is exact, dit is de maat zoals die ook in die Poort van de Hel is uitgevoerd. Iets van 70 centimeter hoog. Zo is inderdaad betrekkelijk klein. Die grootte is 2 meter. En toch is die Denker in ieders, zeg maar, fantasie heel groot. Hoe zou dat komen? Omdat het zo'n waanzinnig sterke vorm is. Ja, dat zei museumdirecteur Jan Rudolf de Lorm van het Singer in Laren. Ilvie, even met jouw fotografe blik. Jij denkt in beeld. Is het inderdaad zo'n sterke vorm? Ja, ik vind het. Het is natuurlijk een hele klassieke vorm en sterke vorm. Ik denk dat het een van de meest herkenbare beelden is die, die nou ja, iedereen wel kent. Wat ik wel vind, is dat ik het niet meer zo herkenbaar vind voor deze tijd. Dat hoorde ik vanochtend toevallig ook op Radio 1. Dat het een herkenbaar beeld is van de man die als denker zit. En ik denk dat we in een ander tijdperk zijn beland. Jij ziet nooit meer op die manier iemand in die pose nadenken lekker over het leven. De tijd nemen, filosoferen. Ik vind het wel echt een mooi beeld als je het over filosofie hebt, zeg maar. Dat je denkt, ja, zo ziet dat eruit. Mm-hmm. Maar ik denk dat het herkenbaarder was misschien in 1881, toen het gemaakt werd. Nu zouden we misschien iemand met een mobieltje in zijn hand. Ja, de houding waarin die zit is wel perfect. Ja. Dat mist nu, ja. Het mobieltje moet er eigenlijk bij, dan is die gewoon af voor 2022. Ja. Tony Bentjes, u heeft dus dit beeld gerestaureerd. Ja. Worden dan ook afspraken gemaakt over wat je van de restauratie mag zien? Ja. Nou, ik wil wel even benadrukken, ik was niet mijn eentje, hoor. Er zijn wat meer mensen die geholpen hebben. Dat snappen we. Nou, we moeten heel transparant zijn. De regels van de restauratie, de moderne restauratie en conservering, bepalen dat je ten eerste alles goed moet documenteren. Mm-hmm. En het is eigenlijk niet de bedoeling meer dat je het beeld weer als nieuw maakt. We willen niet het gaan verdoezelen wat er gebeurd is. Het is een beeld met een geschiedenis en dat mag gezien worden. Mm-hmm. Maar het museum heeft wel aangegeven van ja, de mensen moeten wel een positieve ervaring hebben met het beeld. Dus niet dat ze... Dat lijkt me een heel ingewikkelde balans. Ja. Nou, eigenlijk uiteindelijk waar we toe besloten hebben is dat als je vrij dichtbij staat, echt met je neus erop, als zijnde een onderzoeker, kunsthistoricus, dan kun je wel herkennen waar de nieuwe toevoegingen zijn. Maar als je op normale afstand van de museumbezoeker, nou is dit in dit geval is dat 6 meter, dus dat is nog niet best een normale afstand. Zien, maar heeft een tijdje gestaan op ooghoogte. Mm-hmm. En toen werd het bijna een beetje een zoektocht van zoek de restauratie. Oh, ja. En dan waren mensen heel trots van ja, ik zie wat lijntjes daar hoor, ik heb het gezien. En, maar dat is voor ons helemaal niet erg, want het moet wel bekend zijn wat Rodin, origineel Rodin is. Yeah. En wat... Ja, je kunt zeggen een stukje Tony Beentjes is aan toevoegen. Want daar komt het eigenlijk wel op neer. Ja, dus, nu is dus het beeld weer in volle glorie te bewonderen, zoals we net hoorden. Maar u heeft inmiddels ook een schat aan kennis ontwikkeld, omdat u natuurlijk zo in die materie bent gedoken. Ja. Zoveel dat u erop bent gepromoveerd en dus nu officieel Rodin-deskundige bent geworden. Wordt u nou ook van over de hele wereld uitgenodigd om even te kijken naar... want er komen natuurlijk ook heel veel nep-varianten voor van dit beeld. Van, komt u even kijken, meneer Beentjes, of wat wij hebben wel een echt is? Ja, nou, dat is wel voorgekomen. Het is niet mijn dagelijkse bezigheid geworden, maar wel degelijk een aantal keren benaderd. En dat klopt inderdaad. Ik heb getallen gehoord van dat 2/3 wat aan denkers aangeboden wordt op veilingen, is niet kosher. Dus, maar dat is wel interessant. Er zijn dus nog steeds mensen die denken, ik ga dat gewoon proberen, want die techniek die is universeel. Ja. En ik ga gewoon kijken of ik hem na kan maken. En waarom lukt dat die mensen niet? Wat is dan wat u ziet dat niet klopt? Eigenlijk het belangrijkste is dat het in een giettechniek gemaakt is die eigenlijk nu niet meer uitgeoefend wordt. Niet meer in die... Niet meer namaken, want u heeft natuurlijk ook een poging gewaagd bij de restauratie. Ik heb de giettechniek onderzocht. En dat was eigenlijk het... het interessante aan mijn onderzoek. Ik heb eigenlijk het boek over de techniek van het gieten van Rodin-beelden heb ik eigenlijk geschreven omdat ik het niet kon vinden. Dus had ik het eerder gehad, dan had ik waarschijnlijk mijn onderzoek niet gedaan. Dus ik zag een lacune in kennis en daar ben ik ingedoken. Maar kunnen nou voor valses dan met uw boek gewoon diedelijk aan de slag om hem net even iets beter na te maken of niet? Heeft u nog wat geheim achter de hand gehouden? Dat was een overweging, want ik heb ook naar het metaal gekeken. Nu is wel goed bekend wat precies de legering moet zijn. Mm-hmm. Maar het is echt die techniek die zo moeilijk is. Want ik heb het ook zelf proberen te reconstrueren. Dat is in zand gedaan. En En dat is niet meer de techniek die in kunstschieterij gebruikt wordt. Dus daar hebben we een heel groot voordeel aan. Maar vooral tegenwoordig is het ook de herkomst van het beeld. Hè? De provenance. Mm-hmm. Die is heel belangrijk. Oh, ja. Die wordt heel erg in de gaten gehouden. Ja. Echt zomaar uit het niets met een heel belangrijk Rodin-beeld komen. Nou, dan heb je het moeilijk, hoor. Ja. Er wordt er dus nu eentje geveld. Dat is een echte. Ja. Waar gaat die naartoe, denkt u? Wie koopt dit? Dat kan een aardig vermogend museum zijn in Amerika. Mm-hmm. Ik weet niet of een naakte man het Midden-Oosten aanspreekt. Daar gaat ook dat speelt ook nog mee. Kunst naartoe. Maar er zijn nog steeds privécollecties die dit soort dingen. Want het bleek dus een goede investering tot nu toe. Ja, dus, zo te horen wel, ja. Dat zou me niet verbazen als het weer naar privéhanden gaat. Dank u wel voor dit gesprek. Ja. KRO-NCRV's Nationale Nieuwsquiz. En daarvoor is aangeschoven Maurice Wielinga uit Jouren. Goedemorgen, meneer Wielinga. Goedemorgen nog, ja. U bent 80. Ja. Inmiddels, u was ooit docent Spaans en Zweeds. Ja. Zweeds ook, dat is heel specifiek. Ja, inderdaad. Hier in Nederland. Ja, Amersfoort en Utrecht en Veenendaal. Ah, en u geeft nu ook nog les, Nederlandse les aan Turkse asielzoekers. Ik geef Nederlandse les aan asielzoekers in jou, in de Balk. Ja. Ja. U kunt niet echt stoppen met werken. Nou, zal ik me wel een beetje fit voelen, ga ik nog mooi door. Ja, dus zo is het ook. Vandaag probeert u nieuwskenner van de week te worden. Als u dat lukt, dan wint u €300. De hoogste score is er nu toe neergezet door twee mensen. Namelijk een deelnemer die gisteren meedeed en een deelnemer van dinsdag. Zij hadden allebei 63 punten. Gregor Christiaans uit Bussum en Jos de Riele uit Heerhugowaard. Dus u moet eigenlijk twee mannen verslaan. Alsjeblieft. Ga er maar aan staan. Nou. Zullen we beginnen? Paf. Oké, daar gaan we. Hoe belangrijk is deze uitbreiding voor de NAVO? Heel belangrijk. Gigantisch. Dat is echt woord historisch. En belangrijk hoor je hier toch wel veel en vaak. Today is een historic day. Een seismic verandering. Totaal historisch. De uitbreiding kan doorgaan. Opportunity to show that NATO is back. Eindelijk iets te vieren. Meer geld, meer troepen, meer landen. De NAVO groeit op alle fronten. Je zou het dus wel een productieve NAVO-top kunnen noemen die vanmiddag wordt afgesloten in Madrid. Vraag 1. De bedoeling is dat het huidige budget van zo'n 2,5 miljard per jaar in welk jaar zal zijn verdubbeld? Over 3 jaar? Nee, dat is niet goed. Het is 2030. En dat bedrag zal vervolgens worden verdeeld onder alle NAVO-landen. Vraag 2 dan. Ook hebben de lidstaten in een strategisch concept met elkaar afgestemd waar het bondgenootschap zich de komende jaren op zal richten. Rusland wordt als grootste dreiging gezien, maar voor het eerst werd er ook zorgen geuit over welk ander land? China. Ja, de zorgen over de Chinese cyberaanvallen en de Chinese honger naar grondstoffen zijn groot. Iets luider spreken, alsjeblieft. Wat zegt u? Iets luider spreken. Luider spreken? Ja. Oké. Gaan we naar vraag 3. Luistert u hier even naar. Salah Abdeslam moet de cel in. Voor de aanslagen in Parijs in 2015. Je suis extrêmement satisfait des peines qui ont été prononcées. An exclamation point at the end of it. De enige overlevende dader van de radicaal-islamitische aanslagen in en bij Parijs in november 2015. Abdeslam is woensdag door een Franse rechtbank veroordeeld. Wat voor straf kreeg Abdeslam? Levenslang. Is goed, zonder kans op vervroegde vrijlating. Gaan we naar vraag 4. Met het vonnis komt een einde aan een van de grootste terreurprocessen in de Franse geschiedenis. Hoe lang heeft het proces geduurd? Vanaf 2015. Even kijken naar de jury. Vanaf 2015. Klopt dat? Nee, is niet goed. Het zijn zelfs 10 maanden. Er waren meer dan 300 advocaten bij betrokken. Gaan we naar vraag 5. Laten we u een fragment horen. Wie is hier aan het woord? Kamerleden maken zich steeds vaker zorgen over de veiligheid thuis. En dat is natuurlijk een zorgwekkende ontwikkeling, want Kamerleden moeten zich gewoon veilig voelen. Dus het voorzitter van de Tweede Kamer. Ja? Rekenen we dat goed? Nee, rekenen we niet goed. We willen iets meer weten. Komt het binnen? Wie is het? Een naam? Nee? Dus u had wel de functie goed, maar we willen Vera Bergkamp horen. Vera Bergkamp, ja. Ja. We gaan naar vraag 6. Ook gisteren werd er weer geprotesteerd. In welke gemeente werd gisteren een noodverordening afgekondigd omdat er signalen waren dat boeren onderweg waren naar het politiebureau? Apeldoorn. Is goed, daar zitten de boeren die eerder deze week gearresteerd werden wegens ongeregeldheden vast in een cellencomplex. Bij de volgende vraag kunt u uw punten lekker opvijzelen. U krijgt vandaag hints over een onderwerp. De vraag daarbij is, wat bedoelen we? 4. Het glas water bleek half leeg. 3. Zonder Clyde ben ik sowieso minder sterk. 2. Nu ben ik op weg naar Nicaragua en Costa Rica. De storm. 1. De... Ja, ik zie de jury al ja knikken. Ja, de storm was voldoende. De tropische storm Bonnie, om Bonnie, precies ja. te zijn. Ja. En die glaswater bleek half leeg. Natuurlijk een storm in de glaswater. Dat was die verwijzing daarna, de eerste aanwijzing. En nieuwsfactor is 5. We gaan even knallen bij het kanon. Daar gaan we. De Nationale Nieuwsquiz. Wie werd gisteren wereldkampioen op de 10 kilometer open water zwemmen? Van Romendaal. Is goed. Bekende Nederlanders mogen vanaf vandaag niet meer in wat voor reclames verschijnen? Bekende Nederlanders. In welke reclames? De reclame voor de gokreclame. Ja, het onderwijs slaat alarm over het stopzetten van de noodsteun uit welke sector? Zegt die, ik moet bestaan. Het onderwijs slaat alarm over het stopzetten van de noodsteun aan welke sector? De kinderen met een rugzakje. Ja, het is openbaar vervoer. De mogelijke corruptie bij het ziekenhuis in welke stad lijkt veel groter dan tot nu toe bekend? Pas. Zwolle. Hoe heet de Nederlandse tennisser die gisteren voor een stunt zorgde door de derde ronde van Wimbledon te halen? Van Reethoorn. Is goed, de NAVO heeft welk land excuses aangeboden voor het op de kop hangen van de vlag tijdens de top? Dat is een lastige, hè? Ja, dat was Spanje geweest. Ja, u heeft dus even kijken 3 vragen goed in het kanon. Dat betekent dat u niet voldoende punten heeft. 15 punten om de andere 2 heren te hebben verslaan. Maar ik vond het wel mooi dat u meedeed. En sorry dat ik niet altijd even duidelijk praatte. Dat heeft niet geholpen, denk ik, hè? Nee, heeft niet geholpen. Nee. Moet u nog een keer terugkomen? Zeker. Wilt u dat? Zeker, graag. Oké, ik vind het heel fijn dat u er was. Dank u wel. Maries Wielinga was dat. Dank ook aan de gasten van vandaag. Onze spraakmaker Ilve Nieuw-Kitchin, waarmee we spraken over co-housing, oftewel woongroepen. En Tony Beentjes, waarmee we spraken over de denker van Rodin die geveld wordt. Zometeen hier op Radio 1 hoor je Sven op 1. Sven, goedemorgen. Wat ga jij doen? Goedemorgen, Roos. Laatste dag van de totaal historische NAVO-top, in de woorden van de premier Mark Rutte. Ik ga met hem praten zometeen over de consequenties van wat daar is afgesproken. En uiteraard gaat het ook over de boeren, want hij moet spoorslags vanmiddag in het regeringsvliegtuig terug naar Nederland. Want 7:15 vanavond begint dat debat over die rellen bij het boerenprotest. Zometeen Mark Rutte, de minister-president in Sven op 1. Dat na 11:30. Heel erg bedankt voor het luisteren naar Spraakmakers. We gaan naar het NOS-journaal met Lieslotte Thomassen. KRO NCRV. NPO Radio 1.